Radio 1. Elif Isitman en Maaike Timmerman. Ja, we zitten hier klaar voor weer een nieuwe aflevering van WNL in de kantine. Samen dus met Elif. We hebben er heel veel zin in. Het is nu ook al gezellig, Elif. Het is hartstikke gezellig. En we hebben een hele tafel met mooie gasten. Ja, en we gaan het hebben over een intrigerende Joran van der Sloot podcast. En over vulgair dansen. Dus dat wil je horen zometeen WNL in de kantine. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Polen waarschuwt voor Wagner-huurlingen die de Europese Unie in proberen te komen. Volgens premier Morawiecki hebben zo'n 100 huurlingen in Belarus zich verplaatst naar de stad Grodno, dicht bij de grens met Polen. De premier zegt dat de situatie steeds gevaarlijker wordt. Hij vermoedt dat de militairen zich vermommen als grenswachten en mogelijk zelfs als migranten om de grens over te kunnen steken. Leden van het Wagner-leger zijn naar Belarus gegaan na de opstand van hun leider Prigozhin enkele weken geleden. Het brandende autoschip Fremantle Highway wordt mogelijk vandaag nog versleept naar een nieuwe tijdelijke locatie, 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Volgens Rijkswaterstaat is dat een betere plek. Met name omdat het schip daar minder in de buurt ligt van de drukke scheepvaartroutes. Het ligt met het oog op de komende weersomstandigheden ook beschutter. Je zou dat niet zeggen op open zee, maar toch is het zo. En er is ook minder kans op risico's voor kabels en leidingen. Dus er ligt daar gewoon minder infrastructuur. Het schip ligt nu wat meer naar het westen, boven Terschelling. De burgemeester van Schiermonnikoog van Gent maakt zich zorgen. Ze zegt op sociale media: we houden de vinger aan de pols en ons hart vast. De verplaatsing van de Fremantle Highway gaat 12 tot 14 uur duren. Niger krijgt voorlopig geen geld meer van de Europese Unie. Woensdag pleegden militairen een staatsgreep in het West-Afrikaanse land. Niger is een belangrijke partner van Brussel in de strijd tegen illegale migratie. Een explosie in een vuurwerkopslag in het zuiden van Thailand heeft aan zeker 10 mensen het leven gekost. Meer dan 100 mensen raakten gewond en er is veel schade. Waarschijnlijk waren er werkzaamheden in de vuurwerkopslag. Aranska Rus heeft het tennistoernooi van Hamburg op haar naam geschreven. In de finale versloeg Rus de Duitse Noma Noa Akugwe. Het was de eerste keer dat een WTA-toernooi door Rus werd gewonnen. Het NOS-journaal. En in de Tour de France Femme wordt op dit moment de koninginnenrit gereden. De ene laatste, Gio Lippens, volgt het voor ons etappe van ja, maar 89 kilometer. Gio, waar zijn ze nu? Ja, ze zijn op weg naar de Col d'Aspin. Duurt nog wel eventjes voordat ze daar zijn op het glooiende, belicht heuvelachtige stuk waar het wel voortdurend demareren geblazen is. We hebben zojuist een kopgroepje gehad met vier Nederlandse vrouwen erbij. Lucinda Brandt, Floortje Makkai, Quinty Ton en Carlijn Swinkels. Maar op dit moment wordt die kopgroep weer teruggepakt op 65 kilometer van de top van de Tourmalet. En we hebben beelden gezien, de Tourmalet volledig in de mist gehuld. Dus dat wordt een spannende aankomst straks. Waarbij we waarschijnlijk hopen in ieder geval nog iets van de rensters te kunnen zien als ze daar duelleren om wie die overwinning gaat pakken. Peloton dus op dit moment compleet. Er is wel een gevalpartijtje ook geweest. Ploeggenoten van Annemiek van Vleuten die daar onderuit ging. Liane Lippert, maar die is inmiddels alweer op de fiets gestapt en rijdt gewoon weer in het peloton. De peloton dat op dit moment door een dorpje rijdt, 40 kilometer per uur. En nog een kilometertje of 25, dan beginnen we aan die beklimming van de Col d'Aspin. Gio Lippens. En op het WK voetbal heeft Frankrijk met 2-1 gewonnen van Brazilië. Het was Wendy Renard die in de slotfase de beslissende goal maakte. De centrale verdediger was eigenlijk niet van plan om mee te doen aan het WK, maar ze bedacht zich in een laat stadium alsnog. Frankrijk had wat goed te maken in groep F. De titelfavoriet speelde eerder met 0-0 gelijk tegen Jamaica. Het is 4 over 5, het weer nog. Zon en enkele buien, vrij veel wind en het is ongeveer 22 graden. Vannacht is het droog, het is een graad of 13 dan. Morgen zon, een bui en veel wind. 'S Avonds meer regen en het wordt morgen 19 tot 22 graden. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit Lisa Kitchen & Bar in Rotterdam-Zuid. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met weer een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Live vanuit Rotterdam. Met Elif Isitman en Maaike Timmerman. Tot 7 uur praten we u bij over het nieuws van afgelopen week, over de week die nog komen gaat en de stand van ons land in toch ook nu weer hectische tijden. Hier aan de stamtafel, oud-gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam, Tanja Hoogwerf en journalist Ilan Hoekstra. En we praten straks ook met Claudia Raap, programmeur van het Zomercarnaval Rotterdam. Want is er vandaag vulgair gedanst? U hoort het straks. Ja, een beetje vulgair dansen, hele. Super vulgair, jij? Laat ik niet over uit. Jalal Bouzaboer, documentairemaker, die schuift zometeen ook hier aan. En Tobias ten Hartog, parlementair verslaggever van het AD, kijkt met ons uit over de politieke week. Want de spanning stijgt toch wel, hè, rond Pieter Omtzigt. Komt hij nou met een eigen partij of niet? En cabaretier Marcel Verrek is er weer met zijn kijk op de week. Welkom allemaal. Ja, en bent natuurlijk ook hier welkom. De luisteraars zijn ook hier welkom bij Lisa Kitchen in Rotterdam. Je kunt anders ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL of volg ons op @WNL in de kantine. En wij zijn toch wel even een gelegenheidsduootje, Elif, wij samen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Wieger en Fidan die op vakantie zijn. En zij zijn niet de enige die op vakantie zijn. Het is namelijk Zwarte Zaterdag. Het stond vanmorgen vroeg geloof ik al muurvast. Het hele vakantieverkeer op die Europese wegen. Hoe zit dat met jullie vakantieplannen, Ilan? Ik ben al 2 weekjes op vakantie geweest. Dus, en ik ben nog de podcast aan het afronden. Dus voor mij voelt het totaal niet als vakantie. Nee, maar jij hebt dus niet muurvast gestaan, want dat jij de troepen vooruit was eigenlijk. Ja, klopt. Maar richting Rotterdam was alles hier afgesloten vanwege het carnaval. Dus ik moest wel even goed de weg in de gaten houden. Ja, stond je alsnog muurvast. Ja. Ja, Marcel? Ja, ik woon op vakantie, want ik woon niet zo ver van de kust. Maar ik ga na de uitzending van volgende week ga ik op vakantie. Op zondag, volgens mij is dat altijd wel een rustige dag. Maar volgende week. Want ik weet nooit hoe dat precies zit met die zaterdagen, die zwarte zaterdagen. Want dat zijn er heel veel, toch? Zwarte zaterdagen. Ja, de zwarte zondagen zijn er geloof ik ook wel. Maar dat is dan meer op de Bijbelbelt. Dat is dan weer iets anders. Ja. Waar ga je naartoe? Ja, ik ga vandaag reizen door de Pyreneeën. De dames op de fiets. Ja. En toevallig ga ik ook die kant op, naar de Pyreneeën. Ah, dan ga je lekker... Ik ga dan wel op wielen, maar niet... niet die wielen. Niet met 2. 4 wielen. Van de Haagse Duinen vind ik nog wel, dat gaat nog wel. Maar, maar je volgt de Tour dus wel. Tuurlijk. Ja. Nou, we gaan vast in deze uitzending nog even schakelen over. Ik vind het trouwens ook heel grappig, want we hebben nu 2 dames die presenteren. Maar jullie heten allebei man. Ja. Ja, 2 witte mannen, zeiden we al. Toch weer 2 mannen aan tafel. Wat een analyse. Ja. Tanja, jij gaat ook nog op vakantie, toch? Ja, zeker. Ik zit op hete kooltjes wat dat betreft. Ik vertrek richting Malta. Vandaag? Dus, geen Zwarte Zaterdag voor mij. Ik ga gewoon lekker vliegen. Maar wel vandaag nog? Ja. Dus na deze uitzending dan met gierende banden naar het vliegveld? Wachten. Maar hoe zit het met die drukte op Schiphol? Is dat wel te doen op dit moment? Ook lekker vanaf een andere luchthaven. Okay. Dus. Slim. Ja. En heb je het weerbericht gecheckt daar? Ik heb zeker het weerbericht gecheckt. Het is daar een overzichtelijke 33 graden nu nog. Het wordt 37 graden. Oeh, 37, dat is wel veel, hè? Ja, maar het koelt weer af tot een aangename 33 graden. Dus, vind jij aangenaam, 33? Ja, het is natuurlijk hartstikke warm. Maar Malta is een eiland. Je zit een beetje op een rots, dus er staat altijd wel een windje. Dat gaat helemaal goed. Hou je er rekening mee eigenlijk vooraf? Of is dat helemaal niet iets? Ja, misschien wel van gewoon lekker... je wil juist mooi weer. Veel Nederlanders willen juist natuurlijk naar dat mooie weer. Maar begint dat bij jou een beetje mee te spelen? Dat je denkt, het moet ook weer niet te bloedheet zijn? Nou, het speelt in zoverre mee dat ik het echt enorm naar vind. Voor al die landen die afhankelijk zijn van toerisme. Dat er op dit moment zo ontiegelijk veel kapot gaat. Dat is echt heel erg triest om te zien. Ik denk als vakantieganger is het een enorme luxe dat je daar gewoon nog mag zijn. Het is heel jammer dat je vakantie wordt verziekt. Maar dat vind ik een andere overweging dan voor mezelf eigenlijk. Ja, maar je bedoelt ook met de branden bijvoorbeeld op Rodos, Griekenland. Dat vind ik echt heel naar. En ik zou eerder daar volgend jaar dan wel naartoe gaan om dat een beetje te steunen. Dan dat ik er zelf naar kijk van het wordt te heet onder mijn voeten. Is daar ook heel anders nu? Je ziet weer een nieuw landschap. Dat is wel weer zo. Dat het erdoor verandert. Nee, maar het is wel iets wat waar de Volkskrant deze dag ook over schrijft. Hè? Daar vragen ze zich in af, is dit over een vakantie naar Spanje, naar Italië, naar Griekenland? Is dat over 5 of 10 jaar nog de norm, Ilan? Wat denk jij? Gaat dat toch veranderen? Gaan mensen daar meer rekening mee houden? Omdat die temperaturen, die hittegolven steeds vaker voorkomen. Ja, als we de wetenschap moeten geloven, dan zal dat wel gaan gebeuren inderdaad. Maar ik denk zelf ook na over, kunnen we niet gewoon naar de Waddeneilanden? Onze eigen Waddeneilanden. Want in de zomer in augustus is het daar toch gemiddeld nu ook 30 graden. Dan kan je nu ook naar branden kijken als je dat wil. Bij de Waddeneilanden. Daar heb je ook uitzicht naar een heel mooi schip. Ja, daar komen we zo nog wel even op te spreken. Ja, ik ben laatst op Texel geweest. Ja. Nee. Dat weet ik niet. Misschien mag dit niet. Ik ben laatst overal grappen over maken, toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Ik ben laatst op Texel geweest. En daar heb je heel veel, dat was ik. En daar heb je heel veel zonneuren. Ja, dat schijnt. Dat heb ik ook toen opgezocht. Ja. Maar dat komt door die wind, door die zeebries, waardoor die wolken heel snel weggeblazen worden. En ik heb daar echt een topweek gehad. Dus dat Je hebt gezien is toen met corona dat Nederlanders massaal in eigen land op vakantie zijn gegaan. En dat heeft niet altijd heel fijn uitgewerkt op die plekken. Bijvoorbeeld, ik woon nou niet zo ver van Scheveningen. Nou, dat is een totaal slagveld geworden. En de beelden die ons bereiken van Mallorca was het, geloof ik, hè, waar mensen... hun behoefte deden op het hoofd van een ander. En zo, dat krijg je dan bij ons aan de kust ook steeds meer natuurlijk. Hè. Waar vrees je dan voor? Dat dus laten we met z'n allen ontzettend ons best doen om die klimaatverandering tegen te gaan. Zodat er nog genoeg mensen naar Spanje kunnen. En dan het liefst natuurlijk met de trein of fietsend of zo, weet je. Heb je dat nog overwogen, Tanja, om met de trein te gaan? Nee. Naar Malta. Dat zou ik wel knap vinden. Nee. Een stukje. Nou, het eerste stukje kan. Het eerste stukje zou kunnen, maar nee, het moet wel vakantie blijven. Vroeger zijn we op Interrail geweest, was hartstikke leuk op vakantie. Vroeger ging dat ook helemaal diep in Griekenland terechtgekomen uiteindelijk. Dat kan allemaal. Alles kan. Als je maar geduld hebt. Als je maar geduld hebt en er zin in hebt, en dat heb ik dus niet. Dus we gaan gewoon even lekker vliegen. Dus prima. Ja, nou, mooi. Dat gaat allemaal vandaag gebeuren, want je gaat vandaag op vakantie. Ja, over een uurtje al, toch? Heel snel, straks. Het is zaterdag 29 juli, week 30 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week die klonk zo. Griekenland is in oorlog met de bosbranden. Eén vonkje van dit kan weer een hele grote brand starten. Zoals je ziet met deze wind, het gaat heel snel. We need help, so anybody from outside hearing, send help. Volgens schattingen zou 10% van het eiland inmiddels zijn afgebrand. Kunt u mij uitleggen wat een man van 37 in een appgroep doet met een meisje van 14 en een meisje van 15 in een appgroep die douchen heet? Ik was 14. Wel heel uit thuis komen, hè, zei je. Je bent nog maar een kuikentje. Je wist alles, maar dan ook alles voor mij. Je hebt hier misbruik van gemaakt, Thijs. En dat weet je heel goed. Daar is Nederland ineens heel gevaarlijk, maar dan geef je niet af, dan schiet je op doel. Kan nog steeds. Roert! Ja! Wel jammer dat we verloren of gelijk gespeeld hebben. Maar ze hebben het goed gedaan. Ja. Ik zie het rooskleurig in voor ons. Nu lekker naar bed. We moeten nog helemaal naar Maastricht. Het gemillimeterde haar, haar bijzondere zangtechniek, ze viel meteen op. Vorig jaar pleegde haar 17-jarige zoon Sean zelfmoord. Ze twitterde dat sindsdien het leven weinig zin meer voor haar had. Wij voelden gewoon de warmte al bij ons aan boord en wij lagen er een eindje vanaf. Dus ja, die mensen hebben het niet leuk gehad daarboven natuurlijk. Die zaten echt wel een beetje zijn rat in de val. Nou ja, dat is voor die mannen natuurlijk verschrikkelijk geweest om vanaf zo'n hoogte in het water te springen. Dus ze waren er slecht aan toe. Ja, we hoorden hier... over dat vrachtschip. Hè? Je had het er net al eventjes over, Marcel. Hè? Dus bij de Waddeneilanden. Dat die bemanningsleden dus meters naar beneden zijn gesprongen. 30 meter. 30 meter. Kan je niet voorstellen. Nee. Maakt net wel een oneerbiedige grap. Dat gebeurt dan. Dat hoort ook een beetje bij de verwerking. Maar zo wat Elif terecht zei, grappen... Volgens mij moet dat altijd kunnen. Maar goed, even als we dan even ons verplaatsen in die situatie... Dan is het natuurlijk afschuwelijk. Ja. Ook tegelijkertijd die hele wanstaltige situatie... dat daar zulke vaartuigen niet heel ver van de kust varen met zoveel apparatuur aan boord. En blijkbaar is het dus mogelijk dat die mensen zichzelf niet eens in veiligheid kunnen brengen. Nee, Tanja, heb je daar ook vragen bij? Want het zijn dus honderden elektrische auto's die er op dat vrachtschip zaten. En dat is dus blijkbaar gigantisch moeilijk om dat te blussen. Nou ja, daar zit dus echt een gigantisch risico aan vast. En het is iets wat je steeds vaker hoort in de afgelopen jaren. Dat juist door die nieuwe vormen van elektriciteit opwekken, dat we dit soort dingen vaker gaan zien. Het zijn de batterijen van de auto's, het zijn de zonnepanelen op daken die ook het blussen ontiegelijk moeilijk maken. Dat was natuurlijk laatst nog in Arnhem, hè, met dat huis waar door de zonnepanelen, daar kennen we allemaal de beelden denk ik nog wel van, die zwangere vrouw die dat moest ontsnappen. Ja, en het werd allemaal gepresenteerd als de toekomst en waar we naartoe moeten. Maar zoals met heel veel dingen zijn dus de risico's nog niet volledig in kaart gebracht. En dus voordat we met z'n allen maar achter dit soort oplossingen aan blijven rollen met dit soort gevolgen als mogelijke toekomst. En je moet echt beter over nagedacht worden. Ja, Tanja, het is toch niet alleen, zijn toch niet alleen die elektrische auto's. Toch het idee dat daar een soort van flatgebouw vaart waar achterlijk veel auto's op staan met zoveel risico dat je daar een groot ongeluk mee kan krijgen. Nou ja, en maar dat gebeurt al. Reddingsoptie is blijven. Dat gebeurt al heel erg lang. Jaren. Ja. Maar dat, nou ja, dat er komen zo enorm veel auto's uit China gewoon dagelijks naar het westen. En daar is nooit op zo'n schaal iets misgegaan. Dus je moet wel kijken naar de oorzaak. Wat is er dan in zo'n geval aan de hand? Maar naar Ameland is het een paar jaar geleden is daar ook al een schip vergaan dat iedereen opeens stil de strandhutter was. Ja, en schepen vergaan. Hè? Daar hebben we gedichtjes ook over. Dat is nu helemaal een feit. Maar ik denk als we ook mensen in een positie neerzetten waarin ze zoveel risico lopen en dit dus uiteindelijk de uitkomst is, dan moet je gewoon over nadenken. Wat zou je anders kunnen doen om dat te voorkomen? Ik denk dat je dat in ieder geval verplicht bent. Ja. Maar kan je de schuld geven aan elektrische auto's of zonnepanelen dat op die manier misgaat en dat de veiligheid in zijn geding komt? Want een woning die gewoon gasleidingen nog steeds heeft, is ook onwijs gevaarlijk. Dus wat is gevaarlijker? Nee, maar het is wel een terechte vraag natuurlijk. Risico. Ja, maar je kan je afvragen of hier van tevoren beter over nagedacht had kunnen worden. Maar dat kan ook met gasleidingen of auto's die op benzine rijden. Die zijn misschien nog even gevaarlijker dan een auto die elektrisch is. Nee, dat klopt. Maar met auto's die op benzine rijden, bijvoorbeeld in een parkeergarage, heb je overal ook borden hangen. Er zijn al veiligheidsmaatregelen opgenomen omdat we weten dat er dingen mis kunnen gaan. Ja. Je ziet nu gewoon in de afgelopen jaren dat met die nieuwe technologie er nieuwe risico's om de hoek komen kijken, waar we misschien niet altijd volledig die veiligheidsstappen daarin nog niet volledig misschien gezet zijn. Exact. Maar dat zegt op zich natuurlijk niks over de ontwikkeling van dat de elektrische auto's uiteindelijk even nodig sneller hebben. Moeten gaan als de energietransitie. Nou, de bottomline is wat mij betreft dat er natuurlijk, en dat is helemaal niks mis mee, dat er heel veel geld verdiend moet worden, maar wel door een vrij riskante transport over kwetsbare gebieden. En als je nu ziet dat de aarde zo te lijden heeft onder de bemoeienis van de mens, zou je daar sowieso heel goed over na moeten denken. Nu hebben ze bijvoorbeeld over de zuidelijke vaarroute en de noordelijke vaarroute. Dat zeggen we nou, als je dit soort risico's wil nemen, doe het dan iets verder op de zee. Ja, goed. Nou ja, dit weekend wordt hij waarschijnlijk verplaatst, dat schip, naar een wat veiliger gelegen plek. Nou, dat vinden ze op Schiermonnikoog niet. Daar zijn ze er niet blij mee. Nee, dat is maar net bekijk. Maar goed, daar hebben ze vast over nagedacht. Mag ik hopen. Ja, dat hoop de ik experts. Maar. Ja. Ook deze week. Sinead O'Connor is ons ontvallen. Marcel. Ja, zij was met niets te vergelijken, zullen we maar zeggen. Ja, mooi. Ik heb die documentaire gezien een jaar geleden. Hij werd nu weer uitgezonden. En dan krijg je toch een beeld van een getormenteerde kunstenares. En ook de kwetsbaarheid van mensen die dus andere sensoren hebben in het leven. En ook, nou ja, dat raakt mij natuurlijk ook wel als artistiek persoon. Dat je dan geconfronteerd wordt ook met een hele harde wereld waarin mensen ook geld aan je willen verdienen, waarin mensen ook, dat gaat ook over mensen die je, als jij dan een bepaalde actie doet, haar vreselijk hebben aangevallen. Ook om daar weer geld aan te verdienen, natuurlijk. Dan zie je gewoon hoe kwetsbaar een mens is. En eerlijk gezegd, niet dat ik dacht elke dag van hoe zou het met Sinead O'Connor gaan, maar ik denk toch dat ze er misschien wel een einde aan heeft gemaakt. Maar het zijn speculaties. Maar het is natuurlijk al wel best wel lang bekend dat zij wel worstelt met psychische problemen. Maar daar heeft ze ook, ze heeft dus ook daar in haar strijd ook een aantal dingen, vind ik, belangwekkend blootgelegd. Namelijk haar kwetsbare positie. Ook de dingen die ze heeft gezegd over seksualiteit, over de rol van de kerk. Dus, vandaar dat er ook overal verdriet is. Ik zie je instemmend knikken, Tanja. Ja, nee, ik moest er van de week ook echt even stil van zijn. Ook omdat het een icoon was uit de tijd waarin je zelf opgroeit. En ik had toevallig ook van de week met anderen die ook heel erg actief zijn geweest in de artistieke sector in Rotterdam, het gebied van muziek. Dansen met name vroeger was eigenlijk het veel normaler dat je gewoon uitkwam voor wat je dacht, wat je geloofde, wat je principes waren. En zonder dat je maar continu bang hoefde te zijn voor dat onmiddellijke afrekenen, dat cancelen. Dat riep het bij jou ook op? Nou ja, ik vond haar zo ontzettend dapper en mooi en gewoon ontzettend uitgesproken. Daar heeft ze inderdaad heel veel klappen voor gekregen. Maar ze bleef wel overeind en ze bleef staan. Ik vond het heel bijzonder. Als je die documentaire zag, zag je ook dat ze eigenlijk heel consequent was in haar gedrag. Want ze werd natuurlijk als een gekkie neergezet. Ja. Maar het was een hele intelligente vrouw die... Maar ze liet zich ook niet kapot maken. Ze bleef gewoon fier overeind. En ik vind dat echt bijzonder. Als dat nu zou gebeuren, in deze situatie, in deze context, zou ze nog harder afgemaakt worden door de hele groep gemeente. Want die zou er eens ergens een mening over hebben. Dat heeft ze niet gedaan. Ze is er gewoon voor blijven staan. En dat vind ik echt knap. Is dat ook voorbeeld? Een voorbeeld daarin dus? Ja, absoluut. Ja, zo beluisteren. Ja, absoluut. Ik vind dat we dat nu juist heel hard nodig hebben. Mensen die blijven staan voor een misstand. En zich niet laten afrekenen. Omdat dat blijkbaar niet politiek correct is om het te zeggen. We zijn nu veel te snel weer stil. En je ziet ook hoe snel de wolven dan gaan brullen. Hè? Dus op het moment dat zij toen ging optreden en dat dan zo'n hele zaal massaal zich tegen haar keert. Hè? Mensen dat toch heel fijn vinden om een gemeenschappelijke vijand te hebben. En dat is een eng principe wat in de wereldgeschiedenis natuurlijk nogal voor een hoop leed heeft gezorgd. Ja, klopt. Ilan, heb jij er? Ja, ben jij een fan? Ik ben van een wat jongere generatie dan deze. Ja, ik heb dat allemaal meegemaakt. Maar ik zag het wel. Precies dat gebeurde dus ook bij mij van de week. Ik kwam op kantoor, we zaten met het team gezellig te kletsen. Nou, er zitten verschillende leeftijden in. Ja, Sinéad O'Connor, wie is dat? Ja. Vond jij heel erg. Confronterend, ja. Nou, maar jij wist wel wie het was, toch? Ik wist wie het was en ik kende haar nummers, zoals we net hoorden. Ja. Maar als je die nieuwsberichten voorbij zag komen met gewoon haar verschijning... een dame met voornamelijk kort haar, gemillimeterd... alleen al door haar verschijning gaf je een soort van statement. En alleen dat al vind ik al power hebben. Prachtig gezicht. Ja. Ja, dan de oranje leeuwinnen. Daar hoorden we net ook even voorbij komen. En Marcel, volgens mij kunnen we jou daar echt 's nachts voor wakker maken. En dat moet ook haast wel, hè? Want die uitzendtijden zijn natuurlijk drama. Dus één wedstrijd was echt 's nachts. En toen ik werd om 3:30 wakker, dacht ik ga toch even kijken. En tot mijn stomme verbazing stonden ze met 1-0 voor. Volgde altijd wel. Hoezo stomme verbazing? Nou, Amerika is natuurlijk een sterk land. Ja. En je kent de Amerikanen, altijd grote bek. En... Bij de mannen is Amerika 10 keer slechter. Dus dat is maar dat komt omdat in Amerika de mannen sporten. Hè? Dat zijn hele andere sporten. Dus daar is dat is toch mooi dat is vrouwen excelleren in voetbal in Amerika. Ja, dat is prachtig, maar het is ook wel leuk als wij ook een keer winnen. Dus, ja, maar dus die 1-1 tegen Amerika was dus echt een hele goede prestatie. Hè? Nou, de eerste helft was erg goed. Hè? Ik kan dat wel eventjes beklamen. En de tweede helft zie je dat zij dan toch... hebben ze nog een paar op de bank zitten en die komen dan erin. En dan, maar ik vond dat ze zich fantastisch weerden, de Nederlandse vrouwen. En dat zie je, dat is het voordeel ook een beetje... maar dat zie je in de Nederlandse sport nog wel eens dat wij... of dat nou te maken heeft met het feit dat wij een totaal verzorgde maatschappij hebben... weet ik niet, maar dat op het moment dat het erop aankomt... dat er dan straatvechters zijn, bijvoorbeeld uit Zuid-Europa... of die Amerikanen, die zeggen alles of niks... en dat die Nederlanders denken, ja, tweede is ook wel leuk. Ik zat ook te kijken naar de waterpolosters... en die zijn daar ook echt expres ook op getraind. En die maakten het dus wel af... tegen de Spanjaarden. Ja, kijk jij, Tanja? Niet naar waterpolo. Nee, maar naar die vrouwen, naar de oranje leeuwinnen natuurlijk. Nee, ik ga er zeker niet om 3 uur 's nachts voor opstaan, dat niet. Maar ik vind het wel gaaf om te zien dat die meiden zo ver komen... dat ze dit voor elkaar krijgen. En dan mag ik veel meer aandacht voor zijn. Ja, maar zijn die uitzendtijden dan toch niet ook daarom dus heel dramatisch? Omdat het toch niet meewerkt, Ilan? Jij weet natuurlijk als mediamaker ook hoe dat toch belangrijk is, lijkt me. Ook voor het creëren van die hype. Kan je heel intiem 's nachts naar Radio 1 luisteren, naar die verslagen? Of, maar hoe ervaar jij dat, Marcel? Als je midden in de nacht je wekker zet of je wordt wakker... ervaar je het dan beter, intiemer? Dan, nou, ik ben sowieso, omdat ik altijd heb opgetreden, ben ik sowieso altijd laat naar bed. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem voor mij. Maar het duurde nog wel vrij lang, hoor. Het was 5:30 of zo dat ik naar bed ging. Maar vroeger, heel vroeger, had je bokswedstrijden die midden in de nacht werden uitgezonden. En we hebben ook nog een keer een maanlanding gehad. Vroeger waren er nog mensen op de maan en zo. Ja. Dat is in het collectieve geheugen van veel mensen toch wel... Dat we nu toch ineens bij een maanlanding beland. Ja, dat gaat zo. Nee, dat is iets bijzonders, dat je midden in de nacht daar toch, juist die uitzondering... Dus dat heeft wel wat. Goede vergelijking ook. Ja, ja, ja. Maar de vrouwen doen het gewoon hartstikke goed. Dus zolang als het duurt, hè. Dus ze moeten nu tegen Vietnam. Ik ben daar ooit geweest. Het is een ijzersterk land, niet qua voetbal. Maar die zijn toch helemaal niet goed? Nee, qua voetbal niet. Maar als land, die hebben de Chinezen, de Amerikanen en de Fransen eruit gegooid. Dus onderschat ze niet. Ze gaan wel gewoon door. Geen oorlog te voeren met ze, toch? Gaan gewoon potje voetballen. Je kan beter met ze voetballen dan oorlog voeren. Ja, nou ja. En hoorde bij lekker eten daar. Ja, ik hoorde bij wat jongere mensen. Een collega van mij heeft een zoontje van 7-8. En die kijkt natuurlijk 7:30 ochtends of 8:30 ochtends. Dus zij merkt dat bij de kinderen het veel meer leeft dan bij de volwassenen op dit moment. Dat kan ik wel beamen. En ze zien ook geen verschil tussen man en vrouw op dit moment. Dus een WK is een WK. Dus zij ervaren dat heel anders. Ja, dan moet ze naar het zomercarnaval gaan. Dan kan je de verschillen tussen man en vrouw vrij goed zien. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, daar gaan we het ook. Ja, daar komen we nog op. Maar eerst nog wat anders. Ja, want we hoorden net ook Nena Kruisinga. Dat is het meisje wat Thijs Reumer in eerste instantie beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Tanja, strafeis, 240 uur werkstraf. Daar was best wel veel kritiek op. Ja, kan me ook alles bij voorstellen. Ja, vind je dat terecht? Nee, ik vind het veel te weinig. Als je dan toch een signaal af wil geven, en dat heb ik vaker in dit soort situaties, doet dan goed. Kijk, en ik snap echt wel dat die man voor de rest van zijn leven gewoon weinig meer te doen heeft. En dat hij in het publieke debat ook al is afgemaakt. Ik snap het heel goed. Ja, want dat is bijvoorbeeld ook als je Saskia Belleman van de Telegraaf, die ken al, weet je, dat volg je dan natuurlijk de hele week. En die zegt ook wel van het is niet een gekke eis. Want het is. Nee, ik snap wel. Maar deze eis wordt wel weer gelijk getrokken met wat er eigenlijk in het grote geheel met deze meiden al gebeurt. Het wordt gewoon niet serieus genomen. En het zijn meisjes van 13 en 14 die dickpics krijgen, die een lesje krijgen van een volwassen kerel hoe ze zichzelf moeten vingeren. Het kan echt niet. En dit zijn de meisjes. Het is echt een enorme trigger voor meisjes die later in prostitutie en dat soort omgevingen terechtkomen. Meisjes die later worden uitgebuit. Het zijn kwetsbare meisjes waar dit soort roofdieren, want dat zijn het, ontzettend veel misbruik van maken. En dat nemen ze de rest van hun leven mee. Dat vond hij dus heel vervelend, hè? Dat hij werd neergezet als een seksueel roofdier. Wat vond je van hoe Thijs Reumer zich opstelde tijdens die zaak? Nou, hij heeft het gewoon compleet gebarretaliseerd. En dat snap ik ook wel. Want je probeert iets heel te maken wat een stuk kapot is. Maar of niet. Ja, het is maar net hoe je het ziet. Ja. Nou ja, het is nooit goed dat een volwassen man dit soort gesprekken heeft met jonge meisjes. Je zou altijd als volwassenen moeten kunnen beredeneren dat zo'n meisje kwetsbaar is en dat je daar op zo'n moment misbruik van maakt. Als je hem vertaalt naar hoe zou je het vinden als het je eigen kind overkomt, weet je automatisch dat dit niet deugt. Nooit. En nu is het toevallig een bekende Nederlander waar het bij gebeurt. Dus het wordt breed uitgemeten in de media. Maar dit gebeurt iedere dag met heel veel meer kwetsbare meisjes. En ik wil niet dat andere meisje waar de dader toevallig geen BN'er is, te kampen krijgt met zo'nzelfde ontzettend slechte strafmaat. Omdat dit nou een voorbeeld is geworden. Ja, want hoe zie jij die exposure die meisjes zelf ook hebben gehad in de media in deze zaak? Want daar werd ook nog wel het een en ander over gezegd. Van, dat is niet per definitie goed voor ze. Nee, het is per definitie heel slecht voor ze. Tenzij ze goed begeleid worden en dit ook echt op een manier kunnen neerzetten waarop ze het als een soort herstelmoment kunnen gebruiken. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dus dan is het weer enorm krachtig. Maar niet iedereen kan dit. En ook niet voor iedereen is dit weggelegd. En ik wil wel gewoon die meisjes ook die het niet kunnen een stem geven en zeggen wat je is overkomen is niet oké. Praat erover. Zoek hulp en weet ook dat er een leg uit is. Nou ja, en een van de meisjes die we net ook hoorden, Nena, die nam ook echt het woord. Wat vond je? Ik vond dat wel ook heel knap en dapper. Ja, dat is ook heel krachtig. Kijk, ik heb in mijn periode in de raad een Snapchat-filmpje gemaakt met meiden van 4. Dat zijn jonge meiden die in prostitutie hebben gezeten, slachtoffer zijn geweest van mensenhandel. En die hebben ook gevraagd, willen jullie hieraan meewerken? Willen jullie op deze manier ook andere meiden helpen om hier uit te blijven? Hebben ze toen gedaan. Mm-hmm. En zij hebben vier, toen ook gezegd... Sorry, 4 is een stichting, niet meiden van 4. Nee, het is maar... stichting 4, met een F, hè? Ja, dus zij vangen die meiden op. geven ze de weg naar herstel. En die meiden hebben toen ook gezegd, als ik één meisje kan helpen met voorkomen dat hen hetzelfde overkomt, dan heb ik het een beetje goed gemaakt voor mezelf. En dan vind ik Zonena echt een topwijf. Dat je dit durft, dat je op deze manier ervoor gaat staan. Alle respect. Ja. Goed, we gaan zo meteen doorpraten hier in de kantine. Want er is nog genoeg te bespreken. Bijvoorbeeld het zomercarnaval dat hier in Rotterdam door de straten dendert. Daar gaan we het zeker over hebben. Want we gaan het ook hebben over vulgair. Nou, ik kom bijna niet eens aan. Vulgair dansen, Elif. Dat allemaal zo meteen. Eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten. NPO Radio 1. Burgemeester van Gent van Schiermonnikoog is er niet blij mee dat het brandende vrachtschip Fremantle Highway haar kant op komt. Rijkswaterstaat, de kustwacht en de bergers willen het verslepen naar een plek 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Een explosie in een vuurwerkopslag in het zuiden van Thailand heeft dan zeker 10 mensen het leven gekost. Meer dan 100 mensen raakten gewond en er is veel schade. Waarschijnlijk waren er werkzaamheden in de vuurwerkopslag. Niger krijgt voorlopig geen geld meer van de Europese Unie. Woensdag pleegden militairen een staatsgreep in het Afrikaanse land. Niger is een belangrijke partner van Brussel in de strijd tegen illegale migratie. En bij de restauratie van een oude boerderij in Eindhoven is een pot gevonden met 317 zilveren munten. De oudste munt stamt uit 1680, de meest recente uit 1824, meldt de gemeente Eindhoven. Ja, en voor het weer gaan we naar Gerrit Hiemstra. Gerrit, wij zitten hier in de stad van het zomercarnaval, maar heel zomers vind ik het niet. Nou ja, toch moet het daar droog zijn, toch? Ja, droog. Maar bij zomer denk ik toch even nog aan iets, net even een iets ander weerplaatje. Ja, sorry. Het is net droog, ja. Ja, we moeten het ermee doen, hè? Ja. Ja, maar vertel. Nou ja, er trekken ook nog wat buien over het land. Vooral in Drenthe en in Noord-Brabant. Er kan ook onweer bij voorkomen en zelfs wat hagel. Het is wel zo dat vanuit het westen nu opklaringen het land binnentrekken. En daar zullen ze in Rotterdam ongetwijfeld ook mee te maken hebben of krijgen. Vannacht is het dan overal zo goed als droog. Met opklaringen, temperatuur een graad of 13. En de wind die waait uit het zuidwesten en die kan vooral aan de kust nog behoorlijk stevig blijven, windkracht 5. Nou, morgenochtend hebben we dan een enkele bui die overtrekt, vooral in het noorden en in het oosten van het land. Maar er is ook al geregeld zon. En in de middag trekken de buien weg en dan krijgt de zon de overhand. Maximum temperatuur die blijft toch een beetje gematigd, laat ik het zo maar zeggen. 19 tot 22 graden. En de wind die is morgen best wel duidelijk aanwezig. Die is matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6 uit west tot zuidwest. En morgenavond, dan gaat het vanuit het westen weer regenen. Dus ook na morgen houden we wisselvallig weer. Weinig verandering dus, elke dag kans op buien. Tussendoor ook wel zon hoor. De temperatuur die komt uit op een graad of 20 en dat blijft toch wel iets koeler dan gemiddeld. Live vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Ja, en bij de kantine hoort natuurlijk ook sport. En wij schakelen dus even met Gio Lippens. Want de vrouwen Tour de France is weer in volle gang, hè? Zeker, en we zijn bezig met misschien wel de allesbeslissende bergetappe met twee cols, de Col d'Aspin en de Tourmalet. Over een dikke kilometer beginnen de twee koploopsters, Margot Pompanon, dat is een Française, en Suzanne Andersen uit Noorwegen aan die eerste klim. En het peloton zit daar niet ver achter hoor, 11 seconden slechts het peloton. Dat wordt aangevoerd door de ploeggenoten van Kasia Niewiadoma. Dat is een Poolse waar veel naar wordt uitgekeken, want die staat in dezelfde tijd in het algemeen klassement als Annemiek van Vleuten, de Nederlandse favoriete en vorig jaar ook al de winnares van de Tour de France. Demi Vollering die staat 12 seconden achter beide dames. En wat ook nog wel vermeldenswaardig is, is dat Elisa Longo-Borghini niet van start is gegaan. Die is uit koers gegaan, opgenomen in het ziekenhuis wegens een huidinfectie. En het zit die vrouw toch al niet tegen, Elisa Longo-Borghini. Want dat was ook een van de kanshebbers. Ze kan heel erg goed klimmen. Zij viel ook al uit in de ronde van Italië die begin juli is gereden. Toen in duel met Annemiek van Vleuten ging ze onderuit in een afdaling. En zij kon die koers dus niet afmaken. Van Vleuten won die koers trouwens. Dus geen Longo-Borghini in het peloton. Dat betekent dat dus de nummer 4 in het algemeen klassement is weggevallen. Maar al die andere favorieten voor de eindzege, al die andere klassementstoppers, die gaan zo meteen dan echt beginnen aan de eerste klim van de dag. We horen je zo weer. Dankjewel, Gio Lippens. Start Ja, een aantal kilometer verderop dendert de parade van het zomercarnaval door de Rotterdamse straten om straks te eindigen op de Coolsingel. Alleen dit jaar gaat het er een stuk kuiser aan toe dan de jaren hiervoor. De gemeente beperkt vandaag de verkoop van alcohol en vulgair dansen is in de ban gedaan. Nou, we gaan het invoeren omdat wij het willen stoppen, het gedrag van vorig jaar. Kijk, het is niet erg dat we sexy zijn en een beetje sexy dansen, misschien zelfs nog een beetje flirten met elkaar. Maar het ergste wat er gebeurt met dat andere type dans is dat ze echt eigenlijk hellen naar het extreme, zeg ik dan maar. En wij hebben een familiefeest. Ja, daar willen we natuurlijk meer van weten. We hebben nu een verbinding met Claudia Raven, programmeur van het Zomercarnaval en al jaren ook nauw betrokken bij de organisatie van het evenement. Claudia, straks alles over dat vulgair dansen, maar toch eerst even, volgens mij zit jij bij de Coolsingel waar dat zometeen allemaal tot een bruisend hoogtepunt moet komen, toch? Ja, absoluut. De Coolsingel is pal achter ons en het is weer gezellig als vanouds. Ondanks het uitblijven van hogere temperaturen is het echt heel erg gezellig. Ja, want ben je daar dan voor in de dagen vooraf toch druk mee bezig, ook met dat weerbericht? Zeker. We hebben een hotline met ons Ed Aldus, die ons per uur op de hoogte houdt van die ons minutieus op de hoogte houdt van de weerberichten. En dat moet ook wel, want met name natuurlijk windkracht is van belang voor de kostuums en de praalwagens. Wij houden dat monitoren dat strak. Ja, maar het is dus hartstikke gezellig daar. Heel gezellig. Nu. Ja. Hey, maar en hoe vaak heeft de bubbling politie al ingegrepen, Claudia? Nou, ik ben blij dat ik even de kans krijg om dit verhaal een beetje te nuanceren. Wat er eigenlijk bedoeld is, misschien met veel te veel woorden, wat onhandig geformuleerd, maar wat er gewoon alleen maar bedoeld wordt, hou de goede smaak in de gaten. En ik denk dat dat voor iedereen op elk festival altijd geldt. En er is werkelijk, er wordt niet gehandhaafd. En het is ook niet zo dat er niet gedanst mag worden. Het is wat onhandig geformuleerd, maar het is meer ja, hou de goede smaak in. Hebben jullie spijt van nu? Ja, zeker. Maar en waar dan precies van? Gewoon de manier van formuleren? Of dit hadden jullie gewoon nooit zo naar buiten willen brengen? Precies, dat was ook nooit de bedoeling. Wat ik al zeg, vorig jaar, we kennen allemaal wel bij het twerken, het dry humpen. En dat kan soms inderdaad een vorm aannemen dat je denkt van get a room. En als er kinderen staan te kijken, is dat soms pijnlijk. Dus eigenlijk werd er alleen maar gezegd en met te veel woorden en ook misschien feiten bijgehaald die feitelijk onjuist waren. Maar inderdaad, hou gewoon de normale gezelligheid in de gaten. Dat is alles. Ja, ik snap je punt op zich wel, Claudia, maar tegelijk denk ik ook, ja, smaak, goede smaak, dat is nou net het lastige. Wat is goede smaak? Wat is wel netjes en wat is niet netjes? Daar is verschillende meningen natuurlijk over. Ik denk zelfs dat de meningen daar niet zo over verschillen. Ik denk dat als we allemaal gaan vertellen wat ik precies bedoel, dat we allemaal eens zijn van dat niet voor kinderogen geschikt is. En dat is alles wat we zeggen. Maar er was toch ook wel wat kritiek vanuit Caribische hoek. Hè. Er werd een beetje gezegd van het is een beetje racistisch, koloniaal om onze dansen die bij onze cultuur horen als ordinair af te schilderen. Hoe ziet u dat dan? Totaal uit zijn verband gerukt. En dat is ook zo. Er is ergens een interview geweest en de media is daarmee op de loop gegaan. Dat is inderdaad. Ja, maar dat vind ik wel weer een beetje jammer hoor, Claudia. Dat de media het nu gedaan dan heeft. Dat vind ik wel ook weer een beetje. Maar inderdaad, ik bedoel, het is niet de media, maar daardoor komt het natuurlijk bij mensen terecht. En anders weten die mensen ook niet wat hier gebeurt. Nee, maar goed, dus, het komt wel vanuit een organisatie ook, ja. Absoluut. Maar goed, dat zei je daar. Het ook geen zin om die regel vast te stellen, toch? Het moet dan toch naar buiten komen. Ja. Die regel. Ja, want wat die was staat... hier dan precies? Wat was hier precies de bedoeling van? Van dit communiqué? Ik begrijp niet wat je wil. Welk communiqué? Nou ja, het communiqué dat het van, naar buiten is gekomen. Dans niet ordinair. Ja, dans niet ordinair. Wat ik zou je zeggen hoe dat de deelnemers van de straatparade die krijgen een soort contract te ondertekenen van do's en don'ts. En dat lijkt me duidelijk. En deze regel staat daar al jaren in. En zij gaan daar ook mee akkoord. Er is Open Rotterdam rijdt mee in de straatparade en heeft die regels gezien. En die zijn ook zeer gedateerd. En die hebben daar uiteraard natuurlijk vastgehaakt. En daar is het eigenlijk begonnen. Oké, dus je zegt eigenlijk dat het niet iets nieuws is? Nee. En, en zeker de deelnemende groepen, die weten dit al jaren. Ja. Maar er werd ook gezegd van, dat mensen gestraft konden worden als ze die regels overtreden. Is dat dan, klopt dat? Nee, dat is echt verkeerd begrepen. Want er werd echt gezegd van, je kan uitgesloten worden. Ja, er werd gezegd, je kan uitgesloten worden voor de jaren hierna. En dat was dan de sanctie die erop stond. Ik kan mij in 25 jaar niet herinneren dat dat ooit gebeurd is. Nee, maar dat is natuurlijk is het niet gebeurd? Of staat het wel duidelijk in de regels dat dat een consequentie kan zijn natuurlijk? Nou, in ieder geval, na aanleiding van deze gebeurtenis gaan we natuurlijk de regels razendsnel aanpassen. Want hoe dan? Nou, daar moeten we het over gaan hebben natuurlijk. Maar dit is natuurlijk nooit de bedoeling geweest en ook nooit onze bedoeling geweest. Dus we moeten over hebben om dat, zo aan te passen dat dat een iets meer, hedendaagse connotatie krijgt. Oké, maar hoe moet ik dat dan zien? Dus dat het niet, dat verbod, ik moet er gewoon op grinniken, maar het verbod dat er dan uitgaat? Dat kan je zelf wel stellen. Dat gaan we inderdaad doen. Ik denk wat hier gewoon gebeurd is, is dat een traditioneel carnaval loopt tegen de vernieuwing aan. En daar botst het op een of andere manier. Die vernieuwing die juichen we wel zeker toe. Dus wij moeten verder ontwikkelen. Deze regels zijn nou in die manier op tafel gekomen. En het allereerste wat wij gezegd hebben, we moeten onmiddellijk om tafel om opnieuw naar die regels te kijken, want die zijn echt niet meer van deze tijd. Tegen welke vernieuwing loop je dan aan? Gewoon de hele rage van soca en twerken en, dat soort. Ik ben nog heel even benieuwd. Blijf vooral nog heel even hangen, Claudia. Ook bij wat gasten hier aan tafel. We hoorden Tania Hoogberg net al even. Jij bent natuurlijk oud gemeenteraadslid hier in Rotterdam. Nu niet meer. Wat dacht jij over wat er allemaal deze week natuurlijk hier over ontstond? Ja, dit is gewoon een PR-clusterfuck, Lemo. En als dit dan nooit de bedoeling is geweest, had dan ook van de week gezegd, jongens, dit heeft jarenlang in de regels gestaan. Het is verkeerd geïnterpreteerd. Het is niet aan de orde. Negeer het vooral, maar het wordt ook nog een keertje bekrachtigd. En dat vind ik dan op zo'n moment echt onvoorstelbaar. Het zomercarnaval is altijd gezellig, maar ook niet van smetten vrij. En als ik dan kijk naar problemen die zich voordoen rondom het zomercarnaval, dan zie ik nog steeds de huishoge containers lachgas vormen. Dat was dan iets waar ik me eerder druk om had gemaakt. Oké, dat gebruik van dit soort van lachgas en dergelijke. Hebben toch wel andere prioriteiten. Nee, er wordt heel veel alcohol en drugs gebruikt, ook rondom het carnaval. En er is ook best wel eens wat sprake van geweld. Dat zijn dan de dingen die ik aan zou pakken. En als dit dan zo naar buiten komt, nip het in de bad, maak het gelijk zo klein mogelijk. Maar het is zo enorm groot gemaakt en ik vind het gewoon zonde. Ja, maar wat zegt het dat er meteen items als racisme en achtergesteldheid en vrijheid van meningsuiting daaraan worden vastgekoppeld? Is het niet iets te gretig om deze een komkommernieuws is het eigenlijk, gewoon zo op te blazen? Ik bedoel, er zijn toch wel andere dingen in de wereld die je kan bespreken dan dit? Ja, dat ben ik 100% met je eens. Ik ga jullie heel even onderbreken. Ik ga jullie heel even onderbreken, want we krijgen zojuist de laatste nieuws binnen dat er geschoten is op de Coolsingel. Ja, dit is dus precies wat ik bedoel. En dan bedoel je dus wat er voor andere problemen zijn? Exact dat. Ja, we weten alleen nog heel erg weinig. Hè? Ik zit ook even hier naar onze eindredacteur ook te kijken van wat weten we hierover? Maar goed, we weten eigenlijk alleen nog maar dat er geschoten is op de Coolsingel. Ja, maar je zegt, er zijn vaker incidenten dus dan, ja? Ja, als je kijkt naar de geschiedenis van dit soort festivals. We hebben natuurlijk heel veel discussie gehad in Rotterdam over de Dance Parade. Die mocht niet terugkomen van burgemeester Abu Talib. Terwijl we wisten dat er meer incidenten zijn rondom het zomercarnaval. Laten we heel even met Claudia. Ik weet niet of Claudia Raven nog hangt. Dus programmeur van het zomercarnaval. Ja, we begrijpen dus zojuist dat er geschoten is op de Coolsingel. Is jou daar iets over bekend? Want jij zit daar in de buurt. Ja, ik zit in de buurt, maar ik zit in de uitzending. Dus ik weet helaas helemaal niks. Ja. Ik hoor het van jullie. Oké. Er is niemand gewond geraakt, hoort er nog bij. Ja, dat horen we zojuist. Dat er gelukkig, nou ja, niemand gewond is geraakt. Maar goed, als er geschoten wordt op zo'n evenement, dat lijkt me heel naar. Maar goed, Claudia, jou is hier dus nu nog helemaal niks over bekend verder. Nee, gelukkig. Dat er niemand gewond is geraakt, is dan in ieder geval heel gelukkig. Ja. Ja. Ja, en inderdaad, met zoveel kinderen op zo'n drukke plek is dit echt maar ontzettend fijn dat het zo afloopt. Ja, en ik hoop dus dat de situatie wat dat betreft dan onder controle is daar. Even terug naar de discussie aan tafel. Oh, Marcel, jij zit te schijnen. Ik zat even op mijn telefoon te kijken en op het Schoten Coolsingel. En er komen heel veel berichten en die zijn uit allemaal verschillende jaren. Dus blijkbaar gebeurt dit heel vaak, schoten op de Coolsingel. Ja, Tanja heel heftig van, er zijn vaker incidenten, maar ik schrik daar nog heel erg van. Ja, ik ook. Ik vind het niet eenmaal normaal. Nee. Laten we even teruggaan naar de twerk-discussie. Ilan, hoe heb jij dat gevolgd afgelopen week? En dan dus even van, wat zijn dan de grenzen van fatsoen? Vind je dat daar, is er een goed punt wat ze maken? Ja, wat dan mijn wel mening, nu genuanceerd werd. Zolang je je kleren aanhoudt, vind ik alles goed. Tot een bepaalde hoogte. Dus om nou een zedenpolitie of iemand te laten oordelen wat je wel of niet mag, dat vind ik nogal ver gaan. Dus ik zou zeggen, doe wat je wil. En ik denk juist dat het averechts werkt, dat juist mensen vandaag nog wat een stukje vulgairder zullen dansen dan dat ze vorig jaar hebben gedaan. Dus dat is olie op het vuur. Ja, is dat zo, Claudia? Nou, als dat zo zou zijn, dan zou ik dat ook zeker aanmoedigen. Want nogmaals, dat hebben wij niet gedaan. Die regels gelden ook niet voor het evenement. Die regels gelden dat zijn aanwijzingen die gelden voor de mensen die meelopen in de parade. De deelnemers. En voor de rest is iedereen vrij om te doen wat hij wil, uiteraard. Maar, ja, maar wat is jouw indruk van de dag? Als je dus kijkt naar hoe er dan gedanst is na alle ophef van deze week? Nou, wij werken ook met heel veel Rotterdams talent en uiteraard ook van allerlei culturele achtergronden. En die hebben mij onmiddellijk contact met me opgenomen. En ik heb gelukkig ook tegen hun kunnen uitleggen. Want wat hier helaas allemaal niet genoemd wordt, zijn de mooie kanten van het zomercarnaval. Het bestaat niet voor niks al 40 jaar. Maar dat hebben we ook nog even tijd voor, Claudia. De mooie kanten van het carnaval. Wat maakt het nou zo'n mooie dag? Het maakt een mooie dag dat er zoveel culturen tegelijkertijd samen met elkaar feest vieren. Dat maakt het mooi. Ja. Maar is het dus een Zuid-Amerikaans feest waar mensen feest vieren. Gaat dat hand in hand dus blijkbaar met een familie-kinderfeest? Want eigenlijk zou je dan moeten bepalen, is het een kinderfeest, een familiefeest of een Zuid-Amerikaans carnavalfeest? Want dat gaat blijkbaar dus niet hand in hand. Nou, wat hand in hand kan gaan in Zuid-Amerika gaat niet noodzakelijkerwijs hand in hand in Nederland. En, maar is het dan een Nederlands feest of een Zuid-Amerikaans feest? Het is een Antilliaans feest. En Antillianen kennen oorspronkelijk komt daar geen bubbeling in voor. En de oorsprong is Antilliaans. Van lieverlee in Nederland, in Rotterdam, hebben vele culturen zich daarbij aangesloten. En het is toch gewoon ontzettend leuk. Sorry dat ik val helemaal bij. Dat al die mensen in deze stad, de stad is met de meeste verschillende nationaliteiten, dat die allemaal op een echt wel prachtige dag, Gerrit. Het is echt mooi weer hier. Die komen allemaal bij elkaar. En er is altijd wel iemand die is een beetje dronken. Dus op elk feestje is het altijd wel een rare oom. En mensen doen dan iets anders. Maar het is toch leuk. Iedereen is vrolijk. Positiviteit. Het is toch gewoon geweldig in dit land waar mensen eigenlijk voor een heel groot gedeelte het heel goed hebben. En toch de hele tijd op een rare manier chagrijnig zijn. En hier komen ze allemaal bij elkaar in deze schitterende stad. En dan dansen ze. Ja, ik word bijna een sportverslaggever. En dan ga je misschien wel twerken. En dat lost zich vanzelf wel weer op. Maar ze twerkt er gewoon nog even op. Ja, het is dat ik hier moet zijn. Anders was ik daar onmiddellijk naartoe gegaan. Ja. Je mag het ook hier doen als je het wil. Ja, dat goed. Dit is de radio. Hè? Dus er zijn webcams. Oh nee, er is een camera. Maar Claudia, dus even samenvatten, als ik je goed begrijp. Jullie balen ontzettend van alle ophef. Hadden het eigenlijk gewoon heel anders gewild. En het twerken is gewoon toegestaan. De bubbelen, wat een dry humpen, wat hebben we eigenlijk allemaal geleerd? Daggering, had je ook daggering. Dat is allemaal gewoon, het moet gewoon kunnen. Absoluut, absoluut. Volmondig, ja. Nou, waarvan akte? Dus volgend jaar kan iedereen weer helemaal los. Nou, vanavond nog. En go nu ook down. Nog. Oh ja, nu ook nog. Ja, nou, veel plezier daar, Claudia. En nogmaals, ik hoop dat de situatie daar op de Coolsingel inmiddels helemaal onder controle is. Oh, oké. We begrijpen wel dat de dader er vandoor is gegaan. Zoals eerder gemeld is er dus geschoten op de Coolsingel. Gelukkig niemand gewond geraakt. Maar de dader is er vandoor gegaan. Nou, en zodra er toch nog meer informatie over komt, zullen wij dat hier melden. Ja, dan een heel ander onderwerp. Een onderwerp dat consequent ook te weinig aandacht krijgt. Elke 8 dagen wordt een vrouw vermoord. Tanja Hoogwerf maakt zich met haar stichting Hart voor de Bescherming en Emancipatie van Vrouwen. Ja. Tanja, welkom. We kennen jou natuurlijk ook als voormalig politica voor Leefbaar Rotterdam. Mis je dat een beetje? ik heb het 8,5 jaar gedaan. Dus natuurlijk, dat neem je een stukje met je mee. Een leefbaar stukje in mijn hart en de stad al helemaal. Ik heb alleen altijd één hele belangrijke drijfveer gehad om de politiek in te gaan. En dat was me tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar heb ik ook 8 jaar voor gestreden in de Raad. En ik kreeg vorig jaar de kans om aan de slag te gaan bij het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Philomena. Dat is wat ik nu dagelijks doe. En wat we hier in Rotterdam hebben is een inloophuis voor slachtoffers. Die kunnen zich daar op dinsdag en donderdag zonder verwijzing, zonder eerder bij hulpverleners in beeld te zijn geweest, melden. En daar hebben we eigenlijk alles rondom zo'n slachtoffer heen gecreëerd wat ze op dat moment nodig hebben om A, in veiligheid te komen. En B, ook structureel dat geweld te doorbreken. En we weten hier in Rotterdam dat we echt koploper zijn als het gaat om de aantal huiselijk geweld. We hebben meer dan 11.000 meldingen van huiselijk geweld en het is het topje van de ijsberg. Want even, dat gaat eigenlijk altijd vooraf aan vrouwenmoord. Ja. Tenminste, hè, als het dus door de partner of ex-partner gebeurt. Ja, gemiddeld weten we dat er ongeveer 8 incidenten zijn geweest überhaupt voordat iemand zich meldt. En we weten ook dat structureel geweld een van de rode vlaggen is die leiden tot vrouwenmoord. Er zit altijd een patroon aan vooraf. Het komt bijna nooit zomaar uit de lucht vallen. Dus dit echt structureel goed aanpakken is broodnodig als we hier ooit in dit cijfer een verandering willen brengen. Kan je iets zeggen over de cijfers van de vrouwen die bij jullie binnenlopen op die dagen? Ja, we hebben op dit moment bestaan we sinds 2021 in deze functie, september 2021. Dat was het eerste stukje jaar. Vorig jaar was het eerste volle jaar. Toen hebben 50 vrouwen ons zelfstandig weten te vinden. We krijgen ook vrouwen binnen die elders in de keten zijn vastgelopen. Dus dat wordt naar ons toe opgeschaald. Maar we vinden het echt wel heel bijzonder dat zelfs terwijl we maar een tipje van onze neus naar buiten hebben gestoken, want we willen echt eerst kijken hoe het werkt, dat zoveel vrouwen ons al zelfstandig weten te vinden. Ja, betekent dus dat ze er echt op zoek zijn. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. En we zien echt vrouwen die te maken hebben met langdurig ernstig geweld en die nog nooit een melding ergens hebben gedaan. Is het probleem hier in Rotterdam groter dan in andere steden? Ja, qua omvang, maar ook qua complexiteit. Dus we zien hier eigenlijk ernstiger geweld dan in andere steden. Waar komt dat door? Ja, in Rotterdam zijn een aantal factoren die wel een trigger kunnen zijn voor geweld aanwezig. Armoede is een van de oorzaken, niet het enige. We hebben heel veel culturen in Rotterdam. Dat is ook een oorzaak. Het is nooit echt grondig onderzocht waarom het zo is. Het is wel een feit waar we mee te maken hebben. Waar we ook gewoon mee aan de slag zijn. Huiselijk geweld, hè? Dat vind jij heel irritant, dat woord. Ja, ik vind het nog steeds verschrikkelijk. Ik vind geweld in de relationele sfeer vind ik ook verschrikkelijk. Het is gewoon geweld. En geweld is geweld, of het nu achter de voordeur plaatsvindt of in de openbare ruimte. En wat stoort je bijvoorbeeld, want dat lees je toch nog vaak wel terug, hè, in nieuwsberichten. Het was geweld in de relationele sfeer, hè, of als een vrouw vermoord is. Wat stoort jou daar het meeste aan? Waar zit hem het echt in? Het klinkt een soort van knuffelig, alsof je het er maar niet over had moeten hebben, dat het dan wel was goed gekomen. Het lijkt alsof je het zelf had kunnen voorkomen en het geen veiligheidsprobleem is. En dat is het natuurlijk wel. Ja, het geeft een beetje de indruk dat het anderen niet aangaat of zo. Exact dat. Van, oh, dat was in de relationele sfeer. Oh, dat staat, daar hebben wij niks mee te maken. Maar daar moeten we dus wel mee te maken willen hebben, want we moeten er iets aan doen. Huiselijk geweld is het grootste geweldsprobleem waar we in deze maatschappij mee te maken hebben. Als je puur kijkt naar cijfers, naar omvang. Wat ik net al zei, we hebben 11.000 meldingen alleen al in Rotterdam. Dat is de regio Rotterdam. Dat is het tipje van de ijsberg. We weten dat we heel veel gewoon nog niet zien. En dat moet je serieus nemen. Als iemand hier op straat beroofd wordt, is het een high-impact crime. En gaan we daar dingen tegenover zetten. Als iemand een granaat ergens in de straat gooit, is het een high-impact crime. Wordt er heel veel politie-inzet op gedaan. Komen er mobiele camera-units in de buurt. Op het moment dat een vrouw op klaarlichte dag in een drugscentrum door de hoofd wordt geschoten, vinden we het eigenlijk nog steeds een privé-kwestie. Het is krankzinnig, maar het is wel wat we doen. Ja, maar dan bedoel je vooral in de terminologie ook daarover dus. In de terminologie, maar ook in de aanpak. Goed, ik lijkt me toch als iemand op straat wordt doodgeschoten, dat er grootschalige opsporingsteams ook opgezet worden. Ja, dus dat wordt er ook wel gedaan. Maar als je kijkt wat er aan de voorkant in preventie wordt gedaan en hoe je met de volgende vrouw omgaat om te voorkomen dat dit gebeurt, blijven we in die hulpsfeer hangen en gaan we nog niet naar een veiligheidsprobleem. Ja. Als een vrouw bijvoorbeeld te kampen heeft met ernstige dreigementen en echt dreigementen met de dood, kost het ontzettend veel moeite om iemand in veiligheid te krijgen. Waar je normaal met die mobiele camera-units gaat werken, waar je bijvoorbeeld iemand in een safehouse kan plaatsen, kan een vrouw hier met kinderen en al naar de opvang. Ze worden een soort van weggestopt. Met de pleger kunnen we al helemaal niks. Dat is wat mij betreft de wereld op z'n kop. Ja. Tanja, het is toch ook een glijdende schaal, want geweld begint zeg maar klein en het kan steeds erger worden, tot het allerergste wat je net zei. En dan merk je toch ook dat slachtoffers vaak, dat er voor hun zoveel op het spel staat, dat ze dat inderdaad maar, misschien ook cultureel bepaald, met de mantel der liefde proberen te bedekken. Of met het idee van, op het moment dat ik hiermee een hulpvraag ga uiten, dan zet ik alles op scherp. En dan verlies ik misschien ook wel alles. Het is toch heel erg ingewikkeld ook om om het moment aan te geven waarop je preventie kan plegen. Of je, ik weet dat het gewoon heel moeilijk ook is. Ja. Dat het gewoon onwijs lastige problematiek is. Ja. Het is nooit makkelijk om weg te gaan, maar je staat ook wel de spijker op zijn kop. Zo wordt het ook vaak voor vrouwen georganiseerd. Je raakt inderdaad best wel veel kwijt. En daar zouden we een verandering aan moeten brengen. Als je slachtoffers echt in veiligheid wil brengen, zul je meer mogelijkheden moeten hebben om een pleger aan te vallen. Maar ik bedoel het moment daarvoor ook, hè? Het moment, jij bedoelt emotioneel gezien. Ja, emotioneel geheel. Of iemand is aan de drank en die misdraagt zich. Maar ja, ze houden wel van elkaar. Weet je, wanneer is het punt bereikt dat je, dat een interventie gewenst is? Het escaleert altijd. Het begint altijd klein en vervolgens komt er een stap bij. Dus vanaf dat moment zou je eigenlijk al in staat moeten zijn om hulp te zoeken, want anders ben je vaak al te laat. En dan komen de kinderen erbij. Ja. Dan komt de baan erbij. Dan komt het huis erbij. En dan wordt het enorm complex. Ja. En daar zijn wij voor. Er is altijd een weg uit. Maar nogmaals, nu is het meestal de vrouw die het op moet lossen. De vrouw die uit een situatie geplaatst moet worden. En wat mij betreft zoeken we naar veel meer mogelijkheden om ook die pleger een keertje aan. En daar zet jij je dus voor in met jouw stichting, hè, wat je dus, waar je voor werkt. Philomena, hè, is dat. Ja. En de politiek mis je niet. En het goede nieuws voor jou is, wel nodig, volgens mij. Zeker. Ja. Om je doelen te bereiken. Ja, absoluut. Maar jij gaat lekker op vakantie nu, Tanja. Voor jou zit het erop. Je zei al net, ik zit een beetje op hete kolen. Maar dat gaat dus allemaal goed komen. Maar wij zijn er natuurlijk nog even hier. Ilan, jij blijft bij ons. Je gaat straks vertellen over een hele intrigerende podcast. Zometeen ook Tobias en Hartog van het AD. Die komt vertellen over de politieke week hier in de kantine. Dus blijf bij ons op NPO Radio 1. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Rob de Wijk, historicus en hoogleraar internationale betrekkingen, is een van de meest prominente duiders in de Oekraïne-oorlog. Samen met Arend-Jan Boekestein maakt hij de dagelijkse podcast Boekestein en de Wijk over de laatste stand van zaken in de oorlog. Zijn uitgesproken meningen stuiten niet zelden op verzet. Wat is de zin van oorlog? En wat zijn de grote geopolitieke dilemma's voor het Westen? Rob de Wijk in het marathoninterview. Zometeen van 7 tot 10 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Nee, ze zijn er nog niet helemaal. Een kleine 2 kilometer nog. En dan is het leidende trio is boven op de Col d'Aspin. De eerste klim dus van de dag. Dan gaan we hard naar beneden. En dan beginnen we meteen aan de slotklim. De Tourmalet 17 kilometer klimmen tot in de wolken. Want het is daar boven mistig. En de 3 koploopsters. Ja, het zijn eigenlijk wel de 3 vrouwen die je kon verwachten. Annemiek van Vleuten, uiteraard in de regenboogtrui als wereldkampioene. Demi Vollering, de grote uitdager voor deze Tour. En de paarse trui van leider van de wereldbeker. Zij zit ook in dat kopgroepje. En dan hebben we Kasia Nibiadoma, de nummer 5 in het algemeen klassement, die dezelfde tijd heeft in dat klassement als Annemiek van Vleuten. En zij zijn weggesprongen uit een groepje dat op dit moment achtervolgt op 33 seconden. En in dat groepje daar rijdt ook de gele trui van Lotte Kopecky. En daar rijden eigenlijk alle andere concurrenten voor dat algemeen klassement. Jammer trouwens dat Rianne Marcus, de kopvrouw van Jumbo-Visma, heeft moeten lossen. Die zit niet meer in die achtervolgende groep. En Yara Kastelein, de drager van de bollentrui, die had gehoopt dat ze op de Aspijn nog wat puntjes kon sprokkelen. Dat gaat niet lukken vandaag, want zij rijdt inmiddels in een groepje op 3 minuten en 18 seconden van Vleuten, Vollering en Nibiadoma. Op verschillende Europese wegen hebben vakantiegangers vandaag lang in de file moeten staan. In Frankrijk stond volgens de ANWB op het hoogtepunt iets voor het middaguur bijna 1100 kilometer file. Vooral op de Route du Soleil rond Bordeaux en bij de grens met Spanje moesten weggebruikers veel geduld hebben. En ook in Italië was het druk, vertelt deze vakantieganger aan de VRT. Ik ben net even gestopt, want ik heb net 1 uur in de file gestaan vanuit Firenze richting Bologna. Over een afstand van ongeveer 30 kilometer. Vanaf hier is het terug vlot aan het gaan, maar zoals je achter mij kan zien is het heel druk op de parking. En in Zwitserland stonden mensen bij de Gotthardtunnel richting het zuiden ruim 2 uur in de file. En ook voor de Mont Blanc-tunnel van Frankrijk naar Italië moest het verkeer rekening houden met 1 uur wachttijd. 5 over 6, het weer nog, zon en enkele buien, vrij veel wind en ongeveer 22 graden. Vannacht is het droog bij een graad of 13. Morgenochtend een bui, verder zon morgen en veel wind. En in de avond meer regen. Het wordt morgen 19 tot 22 graden. Dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Welk van de 5 populairste Nederlandse pretparken is het goedkoopst? En waar kun je het lekkerst eten en drinken? Sommige algemene voorwaarden kunnen in strijd zijn met Europese wetgeving. En dat kan je veel geld opleveren. En we testen microvezelhanddoeken met apparatuur uit de ruimte. Dat zie je allemaal in Zomerkassa vanavond bij BiraVara op NPO 2. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer. Ja, op de Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Radio 1. WNL. Ja, goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Fijn dat u luistert. We zijn tot 7 uur bij u met weer een heleboel verhalen en heel erg fijne gasten hoor. In de kantine. Live vanuit Rotterdam. Met Elif Isitman en Maaike Timmerman. Het blijft toch leuk, hè? Ja, het is heel Isitman leuk. En Timmerman. Echt een goede combi. Lekker. In Den Haag zijn alle ogen gericht op Pieter Omtzigt. Want komt hij nou met een eigen partij of niet? Politiek verslaggever van het AD, Tobias den Hartog, denkt van wel. We hebben het er zo over. En ook hier aan de stamtafel documentairemaker Jalal Bouzamour en journalist podcastmaker Ilan Hoekstra. Tot 7 uur praten we bij over het nieuws van afgelopen week. Over de week die nog voor ons ligt in het stand van ons land. In toch ook nu weer hectische tijden. Ja, wanneer zijn het eigenlijk geen hectische tijden? Ja, het is eigenlijk altijd na het welkomkommertijd. Toch? Maar toch. Er is genoeg te bespreken. En u bent ook welkom hier bij Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. En als u hier niet kan komen, kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Of dat heet X tegenwoordig. Ja. Gebruik dan hashtag BNL. En volg... Heel vreemd dit. Op X. Ja. Volg ons op @WNL in de kantine op X. En één gast hebben we nog niet genoemd. Onze vaste columnist. Want na een korte zomerpauze is hij weer terug bij ons. Marcel. Hoor je dat geluid? Take it away. Ik was aan het twerken. Dus dat was het. Dry humpen, alles dekkeren. Ja, ik heb Marcel zien gaan net hoor. Ja. Oké. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Het was afgelopen 3 weken wel anders. Maar toen was deze column vanwege de Tour de France niet in de lucht. Eerst viel het kabinet, vervolgens stapte Rutte op. En daarna bijna alle andere fractievoorzitters en Tweede Kamerleden. Alleen Lilian Marijnissen schijnt nog te blijven. Maar ze lopen bij de SP wel vaker achter de feiten aan. En eerlijk gezegd krijgen ze die feiten ook nog wel eens te pakken. Maar met het vertrek van Renske Leijten en Peter Quint zal dat een stuk lastiger worden. In ieder geval kan Lilian Marijnissen zich opmaken voor haar zoveelste achtereenvolgende verkiezingsnederlaag, waarmee ze de electorale erfenis van haar vader er bijna helemaal doorheen heeft gejaagd. Dat kinderen de erfenis er doorheen jagen, zie je natuurlijk wel vaker, maar dat is meestal in milieus waar ze beslist niet op de SP stemmen. Al kan een totale verarming nog wel eens zorgen voor een ommezwaai in het stemgedrag, maar ook dat is niet zeker. Juist in deze tijd zie je dat veel armlastigen toch op rechtse partijen gaan stemmen, die dan beloven dat ze de vreemdelingen het land uit zullen knuppelen, terwijl veel geaffecteerde en gehavermautiseerde rijken juist op linkse partijen stemmen. Probeer er maar chocola van te maken. En als je dat hebt, dan zal je altijd zien dat die met de huidige wereldwijde temperaturen meteen weer gaat smelten. Want de aarde is één groot Rodos. De wereldbol smelt, behalve dan in Nederland. Want daar is het deze dagen het vertrouwde SBS6 kampeerweer. Lekker nat in eigen land. De warmste plek van Nederland bevindt zich momenteel 15 kilometer boven Ameland. Op een dobberende parkeergarage die voor zichzelf begonnen is. Ja, het is weer heet op de route Soleil, zoals we de duidelijke vaarroute zouden kunnen noemen. Ook hier komen de auto's geen meter vooruit. Er schijnen trouwens veel meer elektrische auto's dan gedacht aan boord te zijn. Moet je daar nou blij om zijn of niet? Het maakt maar weer eens duidelijk dat wij op een parkeerplaats / kruispunt / vuilnisbelt wonen. En dat ons zelf uit de klei geknutselde landje inmiddels het smerige altaar van de consumptiekerk is geworden. Ik ben benieuwd wat superkabouter Plop Frans Timmermans daar nog aan zal veranderen. Als rood-groene smurf komt hij nu aan het hoofd te staan van Verenigd Links, een hilarische term waarbij de omschrijving contradictio in terminis zwaar tekortschiet. Maar voorlopig is er enthousiasme, de nieuwe combinatie stijgt in de peilingen en de behoogde premier wordt al op beproefde wijze door zijn tegenstanders geattaqueerd. Dus die moeten we serieus gaan nemen. Op zich vind ik het voor mezelf nogal bemoedigend dat een grijze vent van 62 blijkbaar toch nog voor opwinding kan zorgen. Want ja, ik ben uiteraard een sekssymbool in mijn categorie. Maar we zijn natuurlijk niet allemaal een Thijs Reumer. Deze tijdelijk verwarde viespeuk is inmiddels gretig gecanceld. Hetgeen uitgebreide berichtgeving over zijn doen en vooral over zijn niet laten niet in de weg staat. Toch kan hij een nuttige rol blijven spelen. De regen slaat op het teentje. Pubers liggen zich te vervelen. Niemand om mee te spelen, behalve jezelf. Dan kunnen de technische tips van Thijs te pas komen. Lekker nat in eigen land. En anders schijnen er ook filmpjes van het zomercarnaval te kunnen worden bekeken. Zelf word ik al de hele week door vrouwen uit mijn slaap gehouden. Dan moeten ze weer voetballen om 3 uur 's nachts. Dan fietsen ze mijn middagdutje aan gort. Dan liggen ze te spetteren in het water. Maar goed, ik kijk trouw. En het is sowieso fijn om weer eens wat andere figuren te zien dan dat van de alomtegenwoordige Caroline van der Plas. Hoewel ik bij het waterpolo even dacht dat zij de kiepster was. Caroline heeft nu al bekendgemaakt dat ze vanwege vliegangst en nette klerenverplichting liever niet als premier wil fungeren. Leuk dat ik het ook eens met haar eens ben. Overigens is dat waterpolo een vrij onbegrijpelijke sport waarvan je de helft maar ziet. Qua steken en streken onder water deed het mij zowel aan B&B vol liefde als aan de Nederlandse politiek denken. De commentator sprak soms van een goede overtreding. Zoals de Nederlandse gedoogpraktijk, waarbij het altijd de anderen zijn die bestraft moeten worden en niet wij. Uiteindelijk gaat het om de winst en niet alleen de sportieve winst. Zoals voetballers naar Saoedi-Arabië worden gelokt voor harde pegels door die gezellige kroonprins, op wiens bevel niet alleen ballen rollen. Laten we dan maar blij zijn met die B&B vol liefde van ons democratische parlement. Mochten we daar überhaupt nog mensen voor weten te vinden. Woehoe! Farid Azarkan, Sylvana Simons, Peter Quint, Corinne Ellemeet, René Peters, Nicky Pauverwij, Lilian Helder, Joba van den Berg, de Heerma, Liane den Haan. En zo kunnen wij nog heel lang doorgaan, want een hele trits aan ervaren en minder ervaren Kamerleden die gooiden afgelopen week het beltje erbij neer. 22 november nieuwe verkiezingen. En ik heb besloten om me niet te kandideren als lijsttrekker voor DEC. Ik hoop dat ik net voor het cynisme uitstap, zeg maar. Dus ik denk, volgens mij ben ik daar op tijd voor. Laten we heel eerlijk zijn. Je bent naast het Kamerlidmaatschap doe je gewoon niks. Je ziet nog een klein beetje familie. En verder kun je de rest van je sociale leven op je buik schrijven. Ja, Tobias den Hartog, politiek verslaggever van het AD. Ja, klinkt aanlokkelijk, hè, zo'n baan. Ja, ja. Wat gebeurt hier? Wat is dit voor tsunami naar de uitgang toe? Ja, ik weet het niet helemaal, want ik ben nog net te jong, zeg ik dan maar even, om de leegloop van 2003 mee te hebben gemaakt. Hè. Dat was toen destijds in de Tweede Kamer, had je ook zo'n enorme leegloop na het eerste kabinet Balkenende, geloof ik. Maar ja, er komen heel veel dingen samen. Volgens mij is het een beetje verzuurde politiek. Hè, waarvan een aantal mensen zeggen, oké, ik wil hier gewoon niet meer aan meedoen. Je hebt ook de werkdruk die mensen vinden. Hè, ook de mannen hoor je, de vertrekkende mannelijke Kamerleden zeggen van, ja, die werkdruk, dat trek ik gewoon niet meer zo. Ja. Ja, en er zijn natuurlijk een paar partijen in zwaar weer. En ja, dan is het, je wil nooit bij het verliezende team horen. Dus dan, dat speelt ook een rol. Hè. Dat zie je bij de SP, bij het CDA. We weten ook niet of we altijd echt de ware reden. Nee. En ik denk ook wel dat het een beetje een cocktail is van die elementen die mensen naar de uitgang drijven op dit moment. Maar dat het zo massaal is, ja, ik kijk er ook nog een beetje met verbazing naar. Ja, want we hebben in ieder geval één Kamerlid wat volgens mij redelijk oprecht is in zijn redenen voor vertrek. En dat is Peter Quint. Ik merkte wel dat ik in toenemende mate de neiging had om aan het eind van het debat te bedenken, oké, wat heb ik nou echt veranderd voor iemand? En dat is voor mij nog eens stroomversnelling gekomen in de nasleep van wat je net ook zag, de parlementaire enquête, gaswinning Groningen. Daar had ik in extreme mate na het debat zoiets van, oké, dan zijn we 2,5 jaar met z'n allen bezig geweest. Ik heb het idee dat ze het nog niet helemaal snappen. En dat heeft mij wel een extra duw, noem ik dat geloof ik in die brief, richting de uitgang gegeven, ja. Ja. Ja. Desillusie, dat is wat hier doorheen klinkt. Ja, ik vind dit wel een klein beetje een vreemde reden, hoor. Want hij zegt dus eigenlijk, ja, omdat het kabinet niet is opgestapt of is weggestuurd vanwege de conclusies van de enquête over Groningen, ben ik zo teleurgesteld dat ik wegga. Ja, dat volgens mij zegt dat niks over zijn werk als Kamerlid. Dus dat vind ik wel een beetje een vreemde reden. Maar als je die brief leest, en het is een kleine roman, hè. Ik zou hem uitprinten en mee naar het strand nemen deze zomer, want het is echt een enorme brief. Hij had er ook altijd in zijn achterzak, toch? Ja, precies. Dat is wel een vreemd element natuurlijk, dat hij die brief kennelijk een jaar of anderhalf jaar geleden al is begonnen te schrijven. En dan beetje bij beetje wordt het een soort optelsom. Ja, ik weet niet of je het zo kan benaderen, maar kennelijk is dat een hele gestapelde, gaande proces geweest. Waarbij hij toch uiteindelijk heeft gezegd, oké, nu trek ik hem uit mijn achterzak, zet ik er nog even wat onder en gaat hij de wereld in. Ja. Ja, maar daar klinkt toch wel vooral doorheen van, ik doe heel hard mijn best, of wij doen heel hard ons best, en het heeft eigenlijk geen zin. Is dat een sentiment wat breder leeft daar? Volgens mij is dat een beetje een, sorry to say, maar dat is een beetje een SP-ding, denk ik. Omdat die partij is van alle oppositiepartijen het minst betrokken geweest bij het beleid dat Rutte in al die jaren heeft gemaakt. Hè. Rutte heeft natuurlijk deeltjes gesloten met alle denkbare partijen in de Tweede Kamer. Overal koffie gaan drinken. Ja, en eigenlijk is van meet af aan bij de SP, was het Lilian Marijnissen die de deur dicht hield en zei van, ja, wij gaan dus geen zaken doen met jou, ongeacht wat je aan te bieden hebt eigenlijk. Ja, en Quint zat bij die club. En dan heb je dus ook in debatten dat je brengt wel jouw standpunt naar voren en je vertelt wat jou allemaal belangrijk vindt als SP. Maar je krijgt niet echt iets voor elkaar. Nee. En dat wordt natuurlijk ook, ja, waar zit ik hier dan 11 uur lang een debat voor te voeren? Wel, zij dus heel erg hun best doen altijd, die SP. Ja, nee, ze werken ook harder dan de gemiddelde Kamerlid, hoor. Ze steeds harder moeten gaan werken. Ja, ze leveren geld in, ook nog eens. Ja, ze leveren een fors deel, meer dan de helft van hun salaris in. En ze gaan ook veel vaker dan andere Kamerleden het land in de weekenden en zo. Dus ja, het is niet een gebrek aan inzet. Dat kun je niet verwijten. Tobias, je zei net, ik kijk er met verbazing naar. En al die vertrekken, maar toch ook heel leuk, hè, voor een politiek verslag. Het is wel een interessant zeggen, geloof ik. Maar een interessante tijden, zeg je dan. Gaan ze echt mensen vinden? Want dat vroeg net aan het eind van de column ook. Ja, goed. Wie wil dit nog doen? Dat kun je op een verjaardag toch niet meer vertellen dat je in de Tweede Kamer zit? Nee. Je staat een beetje tussen de advocaten en de hedge funds mensen, denk ik, qua populariteit. Het is allemaal, zie er maar mee aan te komen. Nee, het is echt heel moeilijk. Ook bestuurders vinden, die worden, dat is geen uitzondering, dat die worden bedreigd ook. Hè? Dus je hoort dat ze heel veel moeten doen aan werving. Ja, dat valt nog niet mee. Als we nou heel even nog een paar, heel korter, even eruit pikken. Sylvana Simons, is dat dus het einde van bijeen? Is bijeen uit één, zeg maar? Dat kunnen we dat zien? Ja, kijk, in de aankondiging zat dat ik voorspel dat Omtzigt een partij gaat beginnen. Daar komen we zo nog wel op, denk ik. Daar komen we op, En dat dat denk ik ook. Maar mijn voorspellingen zitten er vaak naast. Dus ik had de kabinetsval had ik niet voorzien. En ik had dat Rutte weg zou gaan niet voorzien. Maar dus nu ik ben Sylvana? Echt niks waard als voorspeller. Maar... Sylvana denk ik. Ik denk dat bij één wel ophoudt te bestaan. Ja, dat dreef wel. Zij was wel de kurk waar het op dreef. Oké, okay, dus, maar die blijft dus bestaan. Want jouw voorspellingen... Ja, precies. Ja, het tegendeel wordt waar. Ja, ja. Ja, en Azarkan bijvoorbeeld? Ja, bij Azarkan vind ik het ook wel weer... Dat geldt ook wel een beetje voor Simons en voor Azarkan. Want hun hele verhaal eigenlijk van de afgelopen 4 jaar was... Wij zijn alles wat Rutte en dit kabinet niet is. Hè. Dit kabinet was een moedje van partijen die op zich niet met elkaar wilden. De oppositie was eigenlijk een hele grote groep... die helemaal niet met Rutte gezien wilde worden. En zij waren eigenlijk een beetje de partijen die stonden voor die nieuwe politiek. Hè, die nieuwe politieke cultuur die Kaag had beloofd, maar niet echt waar kon maken. Ja, zij waren toch eigenlijk nog wel de enige pleitbezorgers daarvan. En dat zij er nu uitstappen, ja, dat is wel een... Denk het teken ook dat dat niet helemaal is gelukt. Ilan? Maar alle argumenten die jij nu geeft dat politici nu opstappen... vind ik apart, want het hele politieke speelveld ligt open voor deze verkiezingen. Ja. Dus je zou toch juist kunnen zeggen... nu kan in hemelsnaam juist blijft. Als Tweede Kamerlid beginnen. Ja, zeker. Nee, ik zou ook zeggen... ik had bijvoorbeeld... Nou ja, je kunt zeggen dat Marijnis is een van de weinigen die blijft. Hè, van Baudet blijft, dus... Het is ook een speelveld waar je kan je helemaal uitleven. Want de alle ervaren politici zijn weg. En iedereen waar je zo'n hekel aan had ook. Dus het is ook een moment om te zeggen van... Dan zijn ze uitgewoond. Dan zijn ze gewoon helemaal... Dat heeft met hun persoon... De lam geslagen. Dat ze dat niet meer kunnen opbrengen. Ja, wellicht. Ja. Betekent dat dan ook als er jonge, nieuwe Kamerleden aanschuiven... en het hele politieke speelveld ligt open? Is dat gevaarlijk? Moet je juist ervaren Kamerleden hebben om... bijvoorbeeld te kunnen besturen? Ja, idealiter heb je een mix. Dus je hebt mensen die het kamerwerk snappen, want het is echt een almacht. Hè? Als je vertrekkende Kamerleden ook vraagt... hebben ze 8 jaar gezeten en dan vragen ze... Goh, waren die eerste 2 jaar? Nou, toen waren ze bij wijze van spreken nog de eerste maand op zoek naar de koffieautomaat... en de tweede naar hoe schrijf je eigenlijk een wet... en hoe werkt dat met moties en zo. Het is echt een almacht. Je moet het onder de knie krijgen. Dus je bent pas efficiënt als je er een tijdje zit... Ja, het andere is natuurlijk wel dat de verzuring gaat eruit. Dus dit is ook wel weer een soort van frisheid. Die maar dan jij bent nog wel goed in voorspellen, hè? We krijgen straks verkiezingen. Dan begin je toch weer helemaal opnieuw. Want er zijn nu de meest dolle voorspellingen... van hoe die Tweede Kamer er straks uit gaat zien. Over dolle voorspellingen gesproken. Ja, want we kunnen het ook hebben over Kamerleden die wel gaan blijven. En dat is naar alle waarschijnlijkheid Pieter Omtzigt. Ja, mijn voorspelling. Ja, de peilingen voorspellen 46 zetels, geloof ik, voor hem. Een klinkende overwinning. Maar het is nog steeds niet duidelijk wat hij gaat doen. Ja, komt hij dan met een eigen partij of niet? Er was vandaag een bijzondere tweet, hè, van hem. Ja. Hij tweette, zoals al vaker gezegd, is het boek met het CDA dicht. Nou, oké, dat lijkt me duidelijk. Maar natuurlijk blijf ik graag met alle partijen en samenwerken... om mijn ideeën en idealen voor Nederland te verwezenlijken. Groetjes uit Friesland. Maar dat terzijde, dat willen blijven samenwerken... Dat zou dus betekenen dat hij in ieder geval blijft... en dat hij dus ook partij begint? Ja, nee, je moet je wel voorstellen... Kijk, net als ik, andere politieke verslaggevers inderdaad doen hetzelfde. We zijn eigenlijk een beetje aan het Kremlin-watchen. Dus hij laat een ballonnetje op of een halve zin. En je denkt, oh, zou dat misschien betekenen... dat hij dan toch die nieuwe partij of gaat hij toch stoppen? Nou ja, waarom doet hij dit dus ook heel bewust om dat maken? Of wat is dit? Nou, er was een maandje of wat terug. Ik meen dat eind juni was er gedoe over de parlementaire enquêtecommissie naar corona. Hè? Nou, hoe hebben we het coronabeleid gedaan als regering? Daar komt naar alle waarschijnlijkheid, althans, dat is het plan, een parlementair onderzoek naar. Een parlementaire enquêtecommissie. En Omtzigt had aangegeven aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp van... joh, ik wil daar wel in, maar ik heb het nu heel druk. He, misschien wel met het oprichten van eigen partij. Maar in ieder geval, hij zei, ik heb het nu heel druk. Dus ik wil meedoen als die verhoren na de verkiezingen zijn. Ja, je kan alleen maar meedoen aan die verhoren na de verkiezingen... als je een gekozen volksvertegenwoordiger bent. Dus dat was ook alweer zo'n zinnetje dat je denkt, hè? Nou ja. Jouw voorspelling is? Toen zijn we naar de woordvoerder gegaan. Toen zeiden van, nou, dan is 1 en 1 toch 2. En die zei, nee, zo moet je dat niet zien. Maar het is voor het geval dat en bladibla. Nou ja. Wat het waard is, ik weet het niet. Echt niemand kan in het hoofd van Pieter Omtzigt kijken. En ik weet ook echt oprecht niet of hij er zelf al helemaal uit is. Het lijkt er wel op. Maar dan moet hij toch nog dan, als het zo is, toch in heel korte tijd dus een hele lijst gaan samenstellen. Van, nou ja, misschien dus, wel jij zegt net, hè, 46 zetels in de peilingen. Ja. Dat moet dan en allemaal daar heel... is natuurlijk wel nog even de tijd voor om die lijst samen te stellen, toch? Dat hoeft niet nu. Nee, hij moet zich volgens mij voor 28 augustus formeel melden. Maar dan is er inderdaad nog wel tijd voor de lijst. Maar... Het CDA heeft afgelopen week in het geheim een soort lijnpoging gedaan. Hè. Die hebben hem een brief gestuurd van joh, nou, eigenlijk was het gewoon de rode loper uitrollen met kom alsjeblieft bij ons terug of blijf met ons samenwerken. Nou, daar heeft hij vanmorgen dus in het tweetje van gezegd, nee, dat boek is dicht. Boek is dicht, ja. Maar ja, het is wel zo dat diezelfde CDA'ers die merken dus dat hun collega CDA'ers worden gebeld door om zich van joh, als ik nou begin met, is er dan eventueel. Wow. Oké, okay, dus okay. Daar is wel degelijk dus mensen daar, aan het zoeken en aan het werven binnen het CDA. CDA'ers, ja, dat zeggen kunnen ze om zich niet gewoon als nationaal geweten installeren? Dat ze daar een politieke functie van maken? Want dat is hij nu eigenlijk. Een soort functioneel hof. Een soort functie elders ben jij nu aan het Ja, dat is zeker een functie elders. Maar Wim de Bie is ook ooit nog eens een keer nationale ombudsman of raadsgever van Nederland geweest. Dat was dan natuurlijk een satirische functie. Maar die man kan natuurlijk. Die krijgt veel te veel stemmen. Dat kan die helemaal niet aan. Dat wordt natuurlijk gewoon één grote puinbak. Ja, het doet wel ergens denken aan. De LPF. Ja. Ik bedoel, er stonden mensen. Die melden zich bij het bureau van LPF. Dat zocht mensen. En iemand die bij de koffieautomaat zei van. Goh, heb je gisteravond Ajax gezien? De buurvrouw van Ferry Hoogendijk. Daarvan zeiden ze. Joh, wil jij minister van Sport worden? Want kennelijk heb je er wel verstand van. Ja. Ik weet niet of het zo amateuristisch gaat op dit moment. En niemand weet dat, maar ja, dat is maar Dat wil hij toch helemaal niet? Want ik heb dat boek van hem natuurlijk ook gelezen. Ja. Daarin legt hij uit wat hij met Nederland wil. Onder andere, heel belangrijk, is het vertrouwen met de kiezers, met het land weer herstellen. Jij zegt dat matcht niet met dat je dan heel korte tijd zo'n partij te grond stapt. Nee, hij is een hele degelijke man. En ik denk ook dat hij ook niet de soepelste is in de omgang. Dus nou, vind maar eens de 46. Nou, weet je wat we gaan doen? Dat gaan we afwachten. Want we weten het gewoon. De spanning die Pieter is er. Omtzigt bingo. Ja, maar er is gewoon nog veel spanning rondom Pieter Omtzigt. Maar waar er ook heel veel spanning over is, is toch ook wel wie wordt de premierskandidaat van BBB? Caroline van der Plas die ziet het zelf in ieder geval niet zitten. En daar heeft ze zo haar redenen voor. Dit vind ik mooi. Is ook een hokje, maar dit is wat ik leuk vind. Weet je, gewoon stoere boots. Wel vrij grof. En, grof. Ja, kan. Maar ja, weet je, als je met de poten in de klei wil staan, dan moet je ook een beetje goede schoenen hebben natuurlijk. Ik zie heel erg op tegen dat internationale toneel, weet je wel, met allemaal protocollen. En ik natuurlijk krijg heel veel mensen die zeggen van, eentje trekken ze wat anders aan en dit en dat. Maar weet je, dat ben ik gewoon niet. En dat zeg ik, moet me prettig voelen om mijn werk goed te kunnen doen. En dit is wat het is. Dus het is niet van, oh, ik ga expres grote vesten kopen, want dat vinden mensen leuk. Dat is gewoon wat ik fijn vind. Ja, Tobias, dit doet zij natuurlijk vaker. Hè? Echt heel erg praten over dit soort dingen, over een beetje uiterlijke dingen. Dingen die haar heel erg zichzelf maken. Ja. Is dit een tactiek? Of denk je van, dit is echt de reden dat ze geen premier wil worden? Nee, ik vermoed dat zij cultiveert wat ze al is. Dus zij stelt zich voor als de gewoon gebleven vrouw. Ik denk dat ze dat in de kern ook is. Maar zij is ook gewoon journalist geweest en marketing heeft ze ingezet. Dus zij weet wel degelijk, oké, maar hier moet ik dus ook wel gewoon de spotlight op zetten. Ja, dat maakt haar een beetje de outsider in Den Haag. Van ja, ik ben er wel bij, maar ik hoor er niet bij. En dat is wel een drijf. Ja, dat is wel iets van wat haar populariteit verklaart. Ja, en dat impliceert eigenlijk ook een beetje dat ze dus wel een Haagse insider, om even een rare onbedoelde woordschap te maken, gaat zoeken om dan wel die premierskandidaatfunctie te vervullen. Ja, kennelijk. Ja, en die is dan gevraagd en die denkt er dan dus as we speak, nu dit weekend, denkt diegene daarover na. En dan, wie? Ja, Mona Keizer natuurlijk. Zo'n oud soort of in Friesland. Mona Keizer wordt genoemd, ja. Niet Omtzigt wel nog. Dat is wel van de baan. Die maar het is toch echt de gek voor woorden dat het hele politieke nieuws beheerst wordt door twee pitters uit de Tweede Kamer. Hallo, die op heel veel zetels staan in de peilingen. Ja, hebben ze nog niet. Nee, het zijn allemaal virtuele zetels. Nee, dat klopt. Maar, peilingen, oké. Okay, maar ja, nee, de als je met zo'n businessmodel naar een bank gaat, ik weet niet of je dan gefinancierd krijgt, hoor. Nee, maar ja. Dan bij de volgende verkiezingen dan. Ja, virtueel gezien hebben ze samen al een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat is ongekend natuurlijk. Maar of het Mona Keizer is. Ik denk het niet. Dat komt omdat er zat één zinnetje in een van die de dingen die Van der Plas over heeft gezegd. En dat was dat diegene die ze had benaderd, die moest nog zakelijke belangen op afstand zetten. En voor zover ik weet, heeft Mona Keizer momenteel geen zakelijke belangen. Dus Volendammers hebben altijd zakelijke belangen. Ja, die zal vast wel ergens in een paling. Weet dat we niks aan jouw voorspellingen dan blijkbaar hebben. Nee, wie dan maar wel? Wie dan wel? Die wordt het in ieder geval niet. Ja, ik denk dus Omtzigt niet. Ik denk dus Keizer niet. Maar hier circuleren niet zo heel veel namen. Nee. Over. Dus... Maar is het verstandig, denk je, dat ze... Want ze is nou net zo populair, ook doordat mensen haar natuurlijk ook als de kartrekker zien en haar goed vinden. Zij is populair, dus waarom doet ze dat niet zelf? Nou, ik denk dus precies om die reden. Zij wil dus wel echt die gewone vrouw blijven. En in de Kamer, vanuit de Kamer kun je toch... Heb je niet dezelfde belangen te dienen als de premier. Hè? Als jij een jasje dasje naar de EU moet of naar de NAVO. Dat is een heel ander beeld. Dat is niet zij. Dus dat snap ik ergens wel. Alleen als het een premierskandidaat wordt waarmee zij niet op één lijn zit per se. Ja, dan krijg je ook toestanden natuurlijk. Dus het is ook wel een spannende keuze. Toestanden krijg je sowieso. Toestanden. Nou, toestanden. We gaan het zo met elkaar verder praten. We gaan het over hele andere zaken hebben. Namelijk met Ilan over jouw podcast. Over Joran van der Sloot. De vrienden van Joran. Ja. En we gaan het met Jalal hebben over de Mokronado's. Een hele mooie documentaire serie. Gisteren de eerste aflevering. Maar eerst nu het NOS Journaal met Sid van der Linda. NPO Radio 1. In het zuiden van Thailand is een vuurwerkopslag geëxplodeerd. In een straal van 500 meter zijn tientallen huizen verwoest of beschadigd. De autoriteiten melden 10 doden en meer dan 100 gewonden. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door werkzaamheden in de opslag. Bij het zomercarnaval op de Coolsingel in Rotterdam is geschoten. Volgens de politie raakte niemand gewond en is de verdachte er vandoor gegaan. Onduidelijk is nog waarom er is geschoten. Polen waarschuwt voor Wagner-huurlingen die de Europese Unie in proberen te komen. Volgens premier Morawiecki zitten zo'n 100 huurlingen in Belarus dicht bij de Poolse grens. De premier vermoedt dat de militairen zich zullen vermommen als grenswachten of migranten. En op meerdere Europese wegen is het vandaag erg druk. In Frankrijk stond iets voor het middaguur bijna 1100 kilometer file. En voor volgende week zaterdag wordt er nog meer drukte verwacht. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar het weer. Gerrit Hiemstra, hoe zit het met die regenbuien hier in Rotterdam? Het zonnetje schijnt. Ja, dat blijft ook denk ik wel zo de rest van de avond. Totdat die ondergaat natuurlijk. Maar de laatste buien die verlaten het land in het oosten. En vanuit het westen klaart het nu eigenlijk overal op. Voor zover het nog niet het geval was. En vannacht is het dan vrijwel overal droog. Er zijn opklaringen, alleen in het zuidwesten kan nog een enkele bui ontstaan. En de temperatuur die komt daar op een graad of 13. Het blijft stevig waaien, vooral aan de kust. Een zuidwestenwind, windkracht 5. Nou, morgenochtend trekken er opnieuw enkele buien over. Maar ook de zon is er geregeld bij. 'S Middags trekken dan de buien weg. En dan zijn er overal eigenlijk wel opklaringen mogelijk. De temperatuur die komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Dat is een graadje lager dan vandaag. En de wind die is wat sterker dan vandaag. Uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 6. 'S Avonds gaat het dan vanuit het westen weer regenen. En na morgen weinig verandering. Elke dag kans op buien, tussendoor ook zon. Een maximum temperatuur die komt daar op een graad of 20. En dat is nog altijd iets koeler dan gemiddeld. Live vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Zeker. Elif en ik zitten hier nog heel gezellig in de kantine in Rotterdam. Maar we gaan toch even kijken ook hoe het in Frankrijk is bij de vrouwen. Het Tour de France, Gio Lippens, vertel. Ja, de finish duurt nog eventjes, toch? Ja, nog eventjes, maar heel ver is het nou ook alweer niet meer. Het is nog iets minder dan 13 kilometer en dan zijn ze bovenop 2110 meter. Bovenop de Col du Tourmalet. Maar ik zit naar een hele vreemde etappe te kijken. Want we hadden drie koploopsters, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Kasia Nwiadoma. Die kwamen ook als eerste over de top van de Col d'Aspin. Toen reed Nwiadoma, die Poolse, reed weg in de afdaling. Daalt heel erg goed. En toen begon het grote kijken. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering, die voor elkaar de achtervolging niet wilden gaan leiden. Die geen kopwerk meer wilden gaan doen. Zij zijn inmiddels opgeslokt weer door de groep met achtervolgers. Het is een niet al te grote groep trouwens hoor. Ik denk een vrouw of 11 in totaal. En die hebben nu nog maar trouwens 12 seconden achterstand op Nwiadoma. Die gaat het dus niet redden, die Poolse. Maar het was wel een raar moment. Want je denkt dan, rij door als je met de twee belangrijkste rensters op kop rijdt in de beslissende bergetappe. We zijn nu begonnen aan die beklimming van de Tourmalet. Het is grijs en grauw daar in de Pyreneeën. Ziet er daarboven niet echt heel erg goed uit, maar daar moeten ze echt wel naartoe. En het tempo in de achtervolging wordt gemaakt nu door een ploeggenote van de vrouw die in het wiel zit van Annemiek van Vleuten. De ploeggenote van Demi Vollering en dat is Marlen Reusser. En ook de gele truidraagster, en dat is toch opvallend, Lotte Kopecky zit er nog bij in dat hele kleine groepje achtervolgers dat zometeen Nwiadoma maar gaat oprapen. Ja, die finish is dus in zicht. Dat gaan wij hier denk ik nog wel meemaken. Een voorspelling die ik dan doe en die echt wel uit gaat komen. Gio Lippens, we horen jou zo meteen weer. Wat doe je als je noodgedwongen op een hotelkamer zit, opgesloten tijdens je vakantie in Peru omdat corona is uitgebroken? Journalist Ilan Hoekstra besloot te gaan googlen naar de veroordeelde moordenaar Joram van der Sloot, die in datzelfde land in de cel zat. Het was het begin van een spannende zoektocht dat resulteerde in een podcast. En dat is ook een hele spannende podcast. Wij hebben al wat mogen luisteren, Ilan. Ja, volgens mij kreeg jij een appje, een audioberichtje van een vriend. Ja. Met eigenlijk een flauw grapje. Ja, ja, ik was aan het backpacken in Peru en corona sloeg om zich heen. En ik zat als vakantieganger vast in quarantaine op mijn hotelkamer. Echt, die mocht er helemaal niet uit, nee. Je kon een torenhoge geldboete krijgen als je dat wel deed. Of volgens mij zelfs een gevangenisstraf. Dat was die tijd, hè? Maart, april. Wel de manier om met hem in contact te komen. Nou ja, ik zat dus ook in een grappenderwijs in een cel. Maar het was mijn hotelkamer. Dus dat appje van die vriend van mij, die zei dus... Weet je wie er ook vast zit in Peru? Joram van der Sloot. Toen dacht jij, en toen dacht ik heb toch niks te doen? Ik lig op mijn bed, ik heb verder helemaal niks te doen. Dus ergens is Joram van der Sloot een soort van een jeugdfenomeen voor mij. In negatieve zin dan wel. Dus ik zat even te googlen van, hoe is het met hem? Wat spookt hij op dit moment uit? En toen op een gegeven moment, ergens op pagina 6 op YouTube... want zover kwam ik op het internet, kwam ik een heel vaag Skype-gesprek. Ja, daar hebben we even een fragmentje van bijgepakt. Hè? Want jij kwam dus in de krochten van het internet een heel bijzonder Skype-gesprek tegen. Oh, je hoort me goed? Ik hoor je goed. Oké, gelukkig, schat. Ik kreeg je maar niet te pakken iedere keer. Dus ik ben blij dat het nu eindelijk zover is. Ja, nou, als je ook gewoon een keertje geen zin hebt, moet je het ook gewoon zeggen. Nee, dat heeft niks meer te maken. Ook niet... Ik had hem ook een paar keertjes wat vroeger laten verbergen. Ja, dat zou zo kunnen zijn. Ja. En wij horen hier Joram van der Sloot een andere jongen. Dit is dus Joram van der Sloot vanuit de Peruaanse cel. Hij heeft een telefoontje binnen kunnen smokkelen. En hij kan dus blijkbaar skypen met iedereen die wil. Al is bizar. Dat is, daardoor werd ik alleen al getriggerd dat ik dacht van... Dit gebeurt dus blijkbaar. En de dingen die ze tegen elkaar zeiden, deze onbekende jongen voor mij op dat moment... triggerde mij ook zo erg dat ik eigenlijk dat 12 minuten durende gesprek... eigenlijk helemaal wilde gaan uitzoeken. Ja, maar jij hebt dat echt wel... Nou, hoe vaak heb je dat gesprek geluisterd? Sterker nog, ik heb hem uitgetypt helemaal. Ja. Ja, om te analyseren wat ze nou precies tegen elkaar zeggen. Want daar zaten allerlei vage berichten naar elkaar. Het ging over geld, het ging over vertrouwen, over egoïsme. Veel schat ook en liever. Ja, liefde. Schat. Ja, deze jongen noemde Joram van der Sloot schat. En dat zei Joram later in het gesprek ook tegen die jongen. Dus ik dacht, hebben ze zelfs misschien een liefdesrelatie met elkaar? Dus ja... Ik ging dat uitzoeken. Ja, en als podcastluisteraar ga je dus helemaal mee in die zoektocht. Ja. Wil je er al iets over verklappen? Want zelf vond ik het ook heel leuk dat je het via die podcast natuurlijk helemaal... Maar kun je ons al een tipje van de sluier oplichten over die jongen? Ja, nou die jongen, dat is Stan. Dat verklap ik al bij deze dan. Maar eigenlijk voor mij was stap 1... Wie heeft überhaupt dit Skype-gesprek gepubliceerd? Want het lijkt me niet dat Joram dat heeft gedaan. Dus dat zou de jongen hebben gedaan. Maar waarom zou de jongen dat dan doen als je een goede vriend bent van Joram van der Sloot? Het blijkt dus een Nederlandse blogster te zijn die dat heeft gedaan. Die via via dus dit gesprek heeft gekregen. En die leidt mij eigenlijk een beetje de weg naar deze Stan. Maar voordat ik dat dan moest doen... moest ik ook nog eens kennis maken met een andere vriend van Joram van der Sloot. En dat was een paranormaal medium. Ja. Want je zei het net even al, hè? Joram van der Sloot is een beetje een jeugdicoon voor millennials. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het ook wel raar was dat er nog een jeugdfenomeen op. Ja, precies. Dus het was eigenlijk als het ware een combi. Ja. We hebben daar een geluidsfragmentje van. Ja. Er is zoveel meer, wordt een programma met prachtige verhalen en bijzondere gebeurtenissen. De komende 4 weken zult u getuige zijn van een aantal paranormale verschijnselen. Zo zullen via medium een aantal mensen in contact komen met hun overleden dierbaren. Ja, en dat is toch iets wat door heel veel mensen als hoogst onwaarschijnlijk wordt gezien. Ja, ik ga je ook helemaal weer terug in de tijd. Want het gaat allemaal om die Robert van den Broek, hè? Ja, je hoort hier dus Irene Moors, RTL 4, ergens in de jaren 2005, 2006. En toen waren wij, ik kijk even naar de heren hier aan tafel, naar jullie. Waren jullie ook in de Zero's in de ban van paranormale mediums? Shard, medium, Derek Ogilvie, Uri Geller. Precies, Uri Geller, dat je een lepel op je tv legde om te kijken of je eraf zou springen. Ja, ik ben nog uit de tijd van de stille kracht, dus dat is nog heel veel. Nee hoor, maar we hebben het wel gevolgd, ja. Ja, en eigenlijk nu, 15 jaar later, denk ik van... Waar waren we eigenlijk in hemelsnaam met z'n allen mee bezig? Maar die Robert van den Broeken... Ja. Want dat heeft dus wel ook met Johan van der Sloot te maken. Want ja, als je er geen idee, dan denk je, wat heeft die nou met Johan van der Sloot inderdaad, te maken? Sorry, dit is even een zijweggetje. deze Robert van den Broeke, paranormaal medium, heeft dus ook contact met Johan van der Sloot vanuit de Peruaanse cel. Hij schijnt daar in de cel van Johan van der Sloot verschenen te zijn. Als geest? Ja, als inzicht, als bovennatuurlijke. Nou ja, dat kan prima. Maar Johan van der Sloot heeft dat ook bevestigd. En heeft gezegd, inderdaad, ik heb Johan van der Sloot of Robert van den Broeke ook zien verschijnen in mijn cel. En toen ging er ook bij mij een trigger af dat ik dacht, ja, is dit toeval of is dit afgesproken? Hier speelt meer. En helemaal toen die blogster mij ook nog een hint gaf van, dat zou je eens even moeten uitzoeken. Ja, raakte ik eigenlijk nog dieper en dieper in een soort rabbit hole van vriendschappen van Johan van der Sloot. Wacht even, je gaat me toch niet vertellen dat Irene Moors ook in die Peruaanse cel is geweest? Die boodschap heb ik niet. Oh, oké, gelukkig. Nee. Als typetje. Ja, waarschijnlijk. En Maaike, je hebt ook ervaring met hem, toch? Met Robert van den Broeke. Oh, ja, met Robert. Ja, ik dacht, wat bedoel je precies? Nee, ja, Robert van den Broeke. Ja, want, maar dat is al heel lang geleden, hoor. Meer dan 10 jaar geleden heb ik een keer met hem in zo'n graancirkel gestaan. Want het is... Oh, ja. Er gebeuren bij hem allerlei hele bijzondere dingen. En er kwamen dus ook graancirkels rond zijn huis. Ja. Rond zijn boerderij. West-Brabant. Ja, en ik ben daar dus heel lang geleden, hoor, als verslaggever een keer geweest. Dus stonden we ook samen in zo'n graancirkel. Toen zei hij, voel je het? Zeg ik, nou, ik voel eigenlijk niet. En ik heb daarna ook met mensen in de omgeving gesproken. Nou, woeste boerin had ik toen voor de camera. Dus ja, hij maakt dat gewoon allemaal zelf, die graancirkel. Ja. Ik word er helemaal schijtziek van. Hey, je zijn steeds kwaaier geworden. Toen gingen ze met de tractoren er snelweg op. Ik heb hetzelfde gedaan, alleen heeft die scène de podcast niet gehaald. Maar ik ben dus ook naar al die maïsvelden in West-Brabant gegaan. En ik heb wat boze boeren inderdaad gesproken. Maar ik heb ook een boer gesproken. En die zei, het gebeurt inderdaad op mijn land. Ik bel je zodra het gebeurt. En jij reist hier naartoe. En jij gaat de energie voelen in die graancirkel. Dus die was ervan overtuigd en vond het ook niet erg dat het bij hem gebeurde. Dus maar hij moet nog steeds bellen. Ja, hij heeft nooit gebeld, nee. Inderdaad. Maar het was ook frappant dat het ook altijd op zijn veld gebeurde. Het was nooit ergens anders. Maar goed. Het is dus een vriend, dat blijkt dus uit jouw podcast, is dat ook hij een deel is van die vrienden, van is, de vrienden het van Johan. Het is een netwerk, ja. Ja. En heb jij ergens tijdens het maken van die podcast gedacht, misschien kom ik ook meer te weten over de Natalie Holloway-zaak? Zeker. Want in dit 12 minuten durende Skype-gesprek kwam ik ook een hele kleine hint tegen van het enige bewijs wat Johan mogelijk zou hebben. En dat was het Sint-Anna-kerkhof op Aruba. Ja, en? Maar kan je wilde ons... Je wilde doorpraten. Nou ja, wat wij zijn natuurlijk heel... Ja, ik heb trouwens niet alle podcasts al kunnen luisteren. Nee. Dus ik weet ook allemaal niet precies hoe het afloopt natuurlijk. Nou ja, deze jongen is dus een vertrouweling van Johan van der Sloot. Sterker nog, hij maakt hem geld over. Dat doet hij dan ook weer op die Stan, hè? Ja, deze Stan maakt Johan geld over. Is hij ook paranormaal of... Nou ja, Stan is ook een spirituele jongen. Die staat ook weer in contact met Robert van den Broeke. Het is eigenlijk een vriendengroepje wat er is. Maar al die jaren dat Johan in de Peruaanse cel heeft gezeten, heeft hij hem ook geld overgemaakt. Dus Johan heeft hem heel dichtbij gehouden al die tijd. En deze vertrouwelijke gesprekken heeft hij dus met Stan gevoerd. En Stan zegt dus, ja, hij heeft mij iets onwijs vertrouwelijks verteld met mogelijk de aanwijzing waar Natalie zou liggen. Maar het is een beetje vergelijkbaar met, kennen jullie nog die undercover actie van Peter R. de Vries met Patrick? Ja, zeker. Dat komt ook in jouw podcast, 7 miljoen mensen voor de buis. Ik kan me dat ook nog heel goed herinneren. En dat duurde maar. En dan bleef kijken. Na de reclame. Was ook in de Zero's. Dus het was ook, je kan het terugkijken op YouTube. Het is echt geweldig bombastisch. Ja, maar je ziet ze ook echt nog zo samen in die auto zitten. Jalan, heb jij dat ook? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ik weet bijna nog hoe die Patrick dan zo praat. Het is een hele vieze. Cugno, zei hij ook. Ja. Maar in dat gesprek... Zelf ook niet helemaal kosher te zijn. Nee, in dat gesprek hoor je dus ook hoe vertrouwd Johan met deze Patrick praat. En precies op deze manier praat Johan ook met deze Stan. Met dat Skype-gesprek wat ik ontdekt heb. Dus ergens ging bij mij een trigger af van dit zouden we wel moeten uitzoeken. Dit moeten we niet uitsluiten. En wellicht moeten we dit wat serieuzer nemen dan dat... het nog niet is gedaan. En Ilan, dit is dus wel allemaal ontstaan, want we gaan natuurlijk de hele ontrafeling nog luisteren. Ja. Maar dit is natuurlijk dus wel bizar dat het allemaal ontstaan is doordat jij vast zat op je hotelkamer in Peru in coronatijd. Precies, een grappige vriend mij een appje stuurt. Ja. Ja. Het is wel zo, als mensen lang in isolatie zitten, dat ze wel eens een beetje gaan hallucineren. Dat heb ik wel eens gehoord. Nou ja, en je hebt in Peru, ik ben daar ook geweest, heb je, is het vaak hoog en zo. Dan hebben ze ook allerlei plantjes. En daar kan je toch ook wel een andere werkelijkheidservaring van krijgen. Die heb ik niet tot me genomen. Maar goed, maar ik ben heel benieuwd naar de podcast. Ja. Ja, nou ja, uiteindelijk keer ik terug naar Nederland en zit ik weer in quarantaine op mijn zolderkamertje. En dan begin ik op een gegeven moment te denken ook dat mijn zolderkamertje een soort detective bureau aan het worden is. En denk ik van ja, ik ben hier een moord aan het oplossen. Ja, dus jij ging er helemaal ik begon een beetje inderdaad ook een beetje te hallucineren. Ja, maar ook van alles natuurlijk aan het licht gebracht over die vriendengroep waar wat we echt nog allemaal niet wisten. Klopt, ja. Ja. Nou, in ieder geval, er zijn al afleveringen te luisteren, hè, Podimo? Ja, de eerste twee op Podimo. Oké, en dan volgende week of ergens later komen dan de dan komende dinsdag aflevering 3. Ja. En het in totaal zijn het er, want dan weet ik hoeveel vierdelige serie. Je hebt de derde al gehoord, dus de vierde ja, volgende week vrijdag. Kijk eens aan. Ja. We gaan het hebben over arbeidsmigratie. Een thema wat actueler is dan ooit. En vanaf deze week zendt Omroep WNL de documentaire serie Mokronado's uit. Een serie over de eerste generatie gastarbeiders uit Marokko. Jalal Bouzamouraï is hier, de maker van de serie. Hij komt zelf uit een gezin van gastarbeiders. En hij tekende de verhalen op van 5 Marokkaanse pensionado's. En Jalal, jouw vader heeft jou eigenlijk volgens mij ook wel geïnspireerd tot het maken van deze documentaire-serie. Ja, absoluut. Die is zelf begin jaren 70 naar Nederland gekomen. Via Spanje, zoals heel veel mensen in die tijd deden. Of via Spanje of via Frankrijk eerst een paar jaar daar te zitten, om daar te werken. En dan door te reizen naar België of Nederland dan in dit geval. Ja, zo is het idee ook eigenlijk ontstaan. Want wilde je dus meer weten over wat je eigen vader had meegemaakt en zijn generatiegenoten? Ook dat, maar ook het feit dat we op een gegeven moment om de week een dodengebed aan het bijwonen waren in de moskee. En toen had ik zoiets van, ja, nu zit die buurman op links, die buurman op rechts. Iedereen begon een beetje uit te sterven, als het van ware. Van die generatie. Van die generatie. En nou, toen ging ik echt nadenken van, ja, die verhalen zijn nooit eigenlijk opgetekend. Er is nooit een mooi programma geweest die dat, die mannen ook een stem geeft. Wat ik dan echt des te verdrietiger vind, is dat tijdens het maakproces jouw vader is overleden. Ja, absoluut. Die dag waar je bang voor bent is inderdaad gekomen terwijl ik midden in het filmproces zat. Dus dat maakt het extra bitter om ook door te pakken met die mannen. Maar dat is ook eigenlijk wat me de kracht heeft gegeven om door te gaan. De motivatie om die verhalen nu echt wel te moeten vertellen. Om die vast te leggen. Want het is ook een generatie die eigenlijk niet gewend is om over de problemen te praten. Om eigenlijk de emotie te laten zien. Maar we kunnen wel fantastisch vertellen trouwens. Ja, heb je gekeken? Ja, ik Marcel? Heb gekeken. Ja. Ja. Nee, maar ik vond het echt fascinerend. Ja, ik bedoel, ik ken de taal natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar het verteltrand was echt gewoon heel. En er wordt ondertiteld, hè? Dus Marcel, je kan. Ja, het kwam natuurlijk ook door de jongeman die ze interviewde. Even, ja, ja. Nee, maar het zijn hele overtuigende, prachtige, diepgaande verhalen. Met ook dankjewel. Allerlei nuances die tegenwoordig in het debat nog wel eens verloren raken. Over hoe nodig ze waren. Nou, ja. Heel dat waren ook positief over Nederland. Ja, ook. Absoluut. En dat had mijn vader ook. Het is heel bijzonder om te zien dat die mannen natuurlijk in die tijd huis en haard achterlieten en naar een plek kwamen die ze niet kenden. Ze wisten ook niet wat ze zouden aantreffen. En dat ze dan zoveel jaren later nog vol lof spreken over Nederland, dat vond ik ook bijzonder. Het is echt mooi ook dat gevoel dat hij beschreef, dat hij gewoon zijn land verliet. Hij had er nog moeilijk mee. Ja. Ja, absoluut. Omdat je dan ook gewoon niet weet of je terugkomt of je niet. Je kan wel mensen terugbrengen tot arbeidskracht of zo. Maar het zijn gewoon mensen die een enorme stap in hun leven maken. Om een totale ander leven en een andere wereld terecht te komen. Precies, en daar sta je niet bij stil in het dagelijks leven. Maar had jij het daar wel eens met je vader over? Ja, absoluut. Ja? Ik heb gelukkig wel echt hele mooie open gesprekken met mijn vader kunnen voeren. En ik weet ook natuurlijk dat het in de Marokkaanse gemeenschap niet vanzelfsprekend is dat die generatie zich kwetsbaar opstelt. Dat was ook voor mij de uitgangspunt met die mannen, met mijn hoofdpersonen. Ja, want je volgt dus 5 mannen. Ik volg 5 mannen in de documentaire reeks. En ik wilde ook gewoon heel openhartig met ze dezelfde gesprekken voeren die ik met mijn eigen vader ook gevoerd heb. Dus geen blad voor de mond, zonder gêne. Gewoon alles kunnen vragen en alles kunnen doen. En jouw vader wist ook dat je met hiermee bezig was, denk ik. Ja, absoluut. Heb je er veel over gesproken met hem, ook juist over dat hele maakproces en wat je tegenkwam? Ja, absoluut. Mijn vader was ook mijn motivatie om bij de televisie uiteindelijk te gaan. Ik was 16 en ik wilde heel graag bij de televisie. Hij kocht mijn eerste camera voor 2.500 gulden, dat weet ik nog. Waar hij nog jarenlang 20 gulden per maand voor moest betalen. Dus ja, en hij reed me ook naar het Mediapark. Dus hij was altijd wel degene die mij motiveerde en een duwtje in de rug gaf. En dat is die veerkracht die ik heb overgenomen. Ja, en hoe belangrijk die ouders zijn, want dat hoor je ook terug in die eerste aflevering. Ja, gisteren, ja, hè? Zeker. In aflevering 4 hebben we het over kinderen en opvoeding. En daar gaan we het hebben over hoe dan hun eigen kinderen hier in Nederland zijn opgegroeid. En hoe zij met welk oog zij daarnaar kijken. Ja, want die hebben natuurlijk wel in hele andere omstandigheden geleefd dan hun ouders. Absoluut. Wat je vaak hoort en wat ik ook heel vaak in berichtjes doorgestuurd krijg is... Nou, die mannen zijn dan hier al ruim 50 jaar. Ze spreken geen Nederlands. Ja. Mijn vader sprak ook niet heel goed Nederlands. Ja, want dat viel ons ook wel op inderdaad in de documentaire. Maar want een heel groot deel is in het Arabisch. Klopt, ja. Maar hoe denken jullie dat dat komt? Dus nou ja, dat is nooit nodig geweest, denk ik. Dankjewel. Het idee was, we komen een paar jaar naar Nederland. We werken hier, we sparen wat centjes en we keren terug naar eigen land. Het is ook nooit gefaciliteerd door de Nederlandse overheid. Iedereen dacht... Het was altijd zo, want het is tijdelijk en dat is ook helemaal niet nodig. En ze keren weer terug. En dat is niet gebeurd. Dus toen men begon te beseffen, oh, ze blijven hier, was het eigenlijk andere, al te laat. Andere immigranten, bijvoorbeeld Italianen en Portugezen, zijn wel iets meer teruggegaan. Mm-hmm. Die waren jaren daarvoor gastarbeiders. Ja, alleen vaak zie je, nog steeds denk ik, hè, met mensen met een Frans accentje of met een Italiaans accent. Dat accepteren wij, omdat dat, het is Europa, het zijn mensen die we herkennen, die lijken op ons. Dus daar hang je minder... Hij had dus geen behoefte ook om Nederlands te leren? Of... Mijn vader bedoelde het in het bijzonder? Of de Mocronado? Ja, nee, omdat je het uitgaat. Maar wilden ze ook geen aansluiting voelen met de Nederlandse buren? Of ik zeg maar wat? Tuurlijk wel, en dat was er ook of gewoon. Hadden ze juist een community met zichzelf? Wat was daar de motivatie Nee, in die tijd juist met de Nederlanders. Want die waren heel hartelijk en heel gastvrij en heel open. Van, hè, we helpen jullie, dat zie je ook in aflevering 3. Ga je dat zien, het thema migratie, dat de Nederlanders echt, ze werden met open armen ontvangen. Dus iedereen was in die tijd heel hartelijk. En mijn vader en de Mocronado's, het uitgangspunt was nogmaals, je gaat weg. Ik ben al ruim 10 jaar betrokken bij het programma Ik Vertrek. Dat maak ik met plezier. Och, wat heerlijk. Daar heb ik ook geleerd om reality te maken. Ja. En een mooie reality te maken. Wat ik daar heb gezien is... ik heb gefilmd bij mensen op Aruba. Ik heb bij mensen op Curaçao gedraaid, in Australië. Je hebt daar Nederlandse communities die alleen maar met elkaar omgaan. En daar... zag ik ook dat waar we hier in Nederland het altijd over hebben... van die mensen die klitten zo bij elkaar. En dan zeg ik het over... Aan de winter naar de Costa del Sol. Dus inderdaad, de pensionado. En daar komt het woord Mocronado ook vandaan. Dat zijn gewoon Nederlandse, Marokkaanse pensionado's. Daar komt het woord Mocronado vandaan. Ja. Om terug te komen op jouw vraag. Nee, ja, op een gegeven moment gaan ze bij elkaar klitten. En dat doen de Nederlanders in Australië ook. En toen was het kwaad al geschied. Toen waren wij geboren. Ja. En toen was ik er. Ja. En ik hoop dat ik gewoon goed Nederlands spreek. En zeker! Ben. Hoe ervaarde jij dan als tweede generatie... dat jouw vader dus eigenlijk weinig aansluiting had... met de Nederlandse maatschappij en jij eigenlijk 100%? In mijn ogen had mijn vader daadwerkelijk of juist wel die aansluiting. Okay. Ik zag het helemaal niet als minpunt. Maar was het niet een drempel dan dat hij Nederlands niet zo goed kon spreken? Nee, want wij thuis, dat zie je bij Ik Vertrek ook bij de Nederlandse kinderen... Wij gingen mee naar de dokter. Ja. Wij lazen de belasting. Je bent heel vroeg volwassen. Op mijn 8e las ik al een belastingbrief en wist ik al. Hoe heb je dat ervaren dan? Dat jij altijd moest vertalen voor je vader? In die tijd was ik daar niet zo mee bezig. Was het gewoon vanzelfsprekend. Kijk, nu je ouder wordt, denk je van. Oh ja, jeetje, dat is eigenlijk best wel pittig. Maar je bent, en daar ben ik ze ook dankbaar voor, je bent best wel vroeg volwassen. Je bent niet bang aangelegd. Je staat je mannetje. En daar ben ik ze wel dankbaar voor. Want dat heeft me wel staande gehouden in de pittige mediawereld, op het Mediapark. Die dynamiek van immigranten, dat heeft de hele geschiedenis van Nederland... en eigenlijk van alle volkeren getekend. Absoluut. Als je ziet hoe Nederland in de Gouden Eeuw terecht is gekomen, ook dankzij allemaal immigranten die kwamen. En die moesten ook die vertaalslag maken en die culturen met elkaar versmelten. Nou ja, dat is ook waarom ik het belangrijk vond om te laten zien ook de manier hoe ze naar Nederland zijn gehaald. Hè? Zo'n keuringsproces. Ja, wat erg was dat. Dat is heftig. Ja, precies, dat wilde ik eigenlijk al. Ik wil even daar naartoe, want we hebben daar een fragmentje van. Perfect. Vous parlez français? Oui. Oui? Combien d'années vous avez été à l'école? 8 ans. 8 ans? Pas accepté. Non. Vous parlez français? Oui. Oui? Pas accepté. Pas accepté? Non. Ja, je hoort ze hier eigenlijk selecteren op weinig tot geen opleiding. Hè? En je ziet ook een deel waarin ze eigenlijk worden een beetje een soort gekeurd. Vleeskeur. Ja, ze echt rondje draaien. Ja. En hun handen worden gescand. En zo. Ja. Wist je dat er zo aan toe ging bij die sollicitaties? Nee, ik wist het niet. Het was ook heftig om die beelden te zien. En het meest bijzondere vond ik eigenlijk dat ik echt meneer Laghili uit Gouda had, die daadwerkelijk in die rij heeft gestaan. Ja. En aan de hand van zijn verhalen kon ik dat beeld ook tonen. Hij zei expres dat hij alleen maar laag op school had gehad. Ja, hij was geschoold. Was hij te slim geweest? Ja, anders mocht hij niet mee. Nou, dat hoor je. Spreekt de Frans, niet geselecteerd. Ja, dat is heftig. Dat is heftig. Ja, dat is volgens mij een heel onbekend aspect hieraan. Absoluut. En dat laat dan ook zien dat Nederland in die tijd, want er was een Nederlandse afgevaardigde van de Nederlandse overheid die daar in Marokko mensen ging ronselen. Ja, ik noem het maar even zo. Van eigenlijk moest je gewoon lekker dom zijn, want we hebben handenarbeiders nodig. Ja. Hey, en dit heeft jou nu verbaasd of geschokt ook, hè? Die beelden. Ja. Waren er meer dingen waar je echt dacht van, nou, dat wist ik echt niet. Dit heb ik ook van mijn vader nooit gehoord. Of dit was ik verbaasd over. Nou, vooral de manier, de openheid van die mannen, dat heeft me wel verbaasd. Mijn doel is altijd wel om natuurlijk zo. Ik eis eigenlijk altijd carte blanche van mensen die voor mijn lens gaan zitten. En zo wil ik ook mijn programma's maken. Dus die openheid, dat heeft me verrast. Vooral. Als je over de liefde spreekt in de Marokkaanse cultuur. En dat komt allemaal nog, hè? Dat komt allemaal nog. Dat is volgende week. Nee, dat is volgende week. Maar vast omdat ze bij elkaar zaten. Nee. Ook niet. Want dat wordt een heel mooi gesprek aan tafel uiteindelijk. Maar vooral één op één met mij tegenover je was dat soms wel heel pittig. Over de liefde. Om over de liefde. Ja, wat voor dingen dan? Ze hebben natuurlijk niet geleerd van huis uit. En dat zeggen ze heel mooi in dat groepsgesprek als ze bij elkaar zitten. Van, we hebben niet van huis uit geleerd om te zeggen tegen je vrouw, ik hou van jou. Of schatje, zullen we vandaag iets leuks gaan doen? Dat deden hun ouders ook niet. Dus het is heel moeilijk om in deze tijd dan tegen je vrouw te zeggen, lieverd, gaan we uit eten, schatje, ik hou van jou. En dus dat was ook heel mooi voor mij. En heel ze dat spannend. Dan nu wel dan? Of nee, is dat een zeus? Nee, dat blijft gewoon iets, heel dat, open dat doe over. Je dan niet. Nee, dat doe je dan niet. En dat van huis uit zag ik juist wel hoe mijn vader heel liefdevol met mijn moeder omging. Dus het gaf mij ook soms error in mijn hoofd. En dat was ook voor mij de reden dat ik dacht van, met mijn vader kan ik hier wel over praten. Dus dan doe ik dat met jullie ook. Ja. En dat leverde mooie televisie. Nou, zeker mooie televisie. Inmiddels hebben ze zich ook de Nederlandse cultuur echt wel eigen gemaakt. Ja, het blijkt ook dat ze zich dan wagen aan het bakken van oud-Hollandse stroopwafels. Ja. En wie komt er van jullie uit Gouden? We zijn ook uit Gouden. Ik ben uit Gouden. Echte Goudse vast ook wel leuk vinden als u stroopwafel komt bakken. Ja. Zou dat willen doen? Ja. Ja? Oké. Hé, broer en mevrouw. Vers. Alsjeblieft. Heel vers. Nog warmer hoor. Dank u wel. Lekker hoor. Heerlijk. Hebben wij zelf gemaakt? Hebben jullie zelf gemaakt? Ja. Die stroopwafel is gemaakt door Marokkanen. Ja. Mooi. Succes. Dag. Mooi succes. Ja. Geen zin in een stroopwafel. Ja, ik ook. Het meest Hollandse cultuurgoed ever in één keer. Goed, hè? Ja. Maar deze meneer zegt hier dat hij gemaakt door Marokkanen, zegt hij. Maar het is toch eigenlijk ook gewoon een Nederlander. Ja, maar dat is dus die dat laveren tussen die beide werelden. Dat heb ik zelf ook. Hè. Als ik op vakantie ga naar Marokko, dan voelt het ook als thuiskomen. Hè, terwijl ik een geboren Amsterdammer ben. En na een week denk ik, jongens, ik mis de structuur. Ik mis de Hollandse. Zo, maar, en dan denk je, en als ik weer hier land, ik ben weer thuis. Dus eigenlijk, het is allebei. Als je een stroopwafel bakt, dan voel je je Marokkaan. Omdat je... In zijn geval misschien wel. Maar voor mij is het gewoon een lekkere was stroopwafel. Ja, vonden ze het leuk om zichzelf op televisie te zien? Ja, ja, ze hebben allemaal echt gigantisch veel berichten gehad. Echt, ik heb appjes van de mannen. De een heeft meer dan 200 berichten gehad. Nee joh, zoveel. Ja, ik zelf heb echt op mijn Insta echt gigantisch veel berichten gehad. Dus ik vond het echt heel tof. Wat ik zo mooi vond was dat ze... Je ziet vaak mensen lopen enzovoort. En dan kan iedereen wat bijdenken. Maar nu praten ze. Nu tonen ze hun gevoelens. En dat is ook allemaal te zien. Hè? De komende 5 volgens mij vrijdagen nog. Ja, absoluut. Om 8:55 op NPO 2. Dankjewel dat je er wat over wilt vertellen. Ja, ik zei dat we Gio Lippens zeker nog wel zouden horen in onze uitzending. Dat is nog even niet gelukt, want ze moeten de berg nog op. Maar dat is voorspelling. Maar. Ja, ik ben heel slecht in voorspellingen. Net als jij, Tobias. Gaat zeker later gebeuren op deze zender, op Radio 1. En hier straks namelijk het marathon-interview. Tim de Wit gaat in gesprek met historicus en hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. En de zaterdagavond is wel begonnen, zou je kunnen zeggen. De kantine gaat sluiten. Ik dank jullie allen voor je komst hier naar Rotterdam. Was leuk, hè, Elif? Zeker, hartstikke leuk. En tot volgende week. Ja, en nu bobbelen. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Dit geluid is bijna verdwenen. De meeste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is begonnen. Broedseizoen is voor een groot deel achter de rug nu voor heel veel vogels. En dan krijg je gelijk beweging. De zee wordt steeds heter. Wat doet dat met het leven onder water? Verder nemen we een duik in ons eigen afval. Het ruikt lekker vies. Ja. En brengen we een ode aan de grote modderkruiper. Morgenochtend van 7 tot 10... BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons... Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Nu, 15 maanden gratis. Welk van de 5 populairste Nederlandse pretparken is het goedkoopst? En waar kun je het lekkerst eten en drinken? Sommige algemene voorwaarden kunnen in strijd zijn met Europese wetgeving. En dat kan je veel geld opleveren. En we testen microvezelhanddoeken met apparatuur uit de ruimte. Dat zie je allemaal in Zomerkassa vanavond bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur.